w dzisiejszym meczu jest Timur Jamaleddinow. Trzecia minuta tego spotkania już się rozpoczęła i takie na razie powiedziałbym dość ślamazarne tempo. Spokojnie Lechici na własnej połowie wymieniają się tymi podaniami. Pedro Tiba teraz zrobił takie kółeczko w kole na środku boiska, odegrał do Cyrno Markowicza. Ten rozegrał na lewą stronę boiska, tam jest Wołodymyr Kostewicz, on wrzuca piłkę w to pole karne. Kto to wszystko zamknie? No czyhał gdzieś na jakikolwiek błąd Timur Jamaleddinow, ale też bardzo pewna interwencja słowackiego bramkarza Duszana Kucjaka. No i właśnie jeśli chodzi o zestawienie Lechii Gdańsk, to tutaj także krótkie przypomnienie, w bramce wspomniany Kucjak, dalej obrońcy to Fila, Nalepa, Malocza, Pietrzak, Makowski, Kałuziński, Kubicki, Hajdari, Zwoliński i Jose Gomez. Takie zestawienie drużyny trenera Piotra Stokowca, który dzisiaj w takim ciemnym sweterku obserwuje to, jak jego podopieczni grają i teraz obserwował to także, jak Duszan Kucjak wyłapywał takie dalekie zagranie gdzieś z własnych szeregów obronnych piłkarzy trenera Dariusza Żurawia. Dariusz Żuraw dziś w białej koszuli, szarych jeansach, sportowych butach i teraz ładne przejęcie tam Jakuba Kamińskiego. On pędzi pod pole karne, jest Timur Jamaleddinow. Próba zagrania na prawą stronę pola karnego, niezbyt jednak dokładna i połapali się w tym wszystkim obrońcy gdańskiej i Lechii. No ale rzeczywiście mają przewagę Lechici w tych pierwszych fragmentach tego spotkania. Warto byłoby to wykorzystać. Wiemy, jak wyglądał ten środowy mecz Pucharu Polski. Przewaga kolejorza była momentami bardzo, bardzo wyraźna. Szkoda, że to nie przekładało się na wymierne efekty. Może teraz Jakub Kamiński, rozegranie na prawą stronę boiska, prawa na stadionie, bo byłoby dokładne podanie do Roberta Gumnego, który już tam wbiega z prawej strony pola karnego. Wycofał je jednak. Może Dani Ramirez zdecyduje się na strzał lewą nogą. No zabawił się tam trochę, chyba był przewracany i będzie rzut wolny dla piłkarzy kolejorza. Był tam faulowany hiszpański pomocnik drużyny kolejorza, który tam gdzieś przełożył sobie piłkę nad lewą nogą, zamarkował podanie prawą, ale był podcinany przez jednego z zawodników obranych dziś w takie szaro-zielonkawe kostiumy. No i będzie dobra okazja dla ubranych z kolei w niebieskie koszulki, białe spodenki i białe piłkarskie skarpety piłkarzy trenera Dariusza Żurawia. Chyba Dani Ramirez, to on będzie uderzał na bramkę. Jest tam także Jakub Moder, któryś z nich będzie za chwilę strzelał. Jeśli Moder, to prawa noga, jeśli Dani Ramirez, to noga lewa. Zobaczmy, oboje tak naprawdę mogą zdecydować się na uderzenie, bo tutaj rzeczywiście i jeden, i drugi potrafi ze stojącej piłki dokładnie przymierzyć. Do bramki około 20 metrów, może nawet niespełna. Zatem naprawdę bardzo dobra okazja. Dani Ramirez strzela, Ramirez gol! Dani Ramirez lewą nogą perfekcyjnie uderzył. Piąta minuta tego spotkania. Hiszpan wyprowadza kolejorza na prowadzenie. Tak jak 4 dni temu w półfinale Pucharu Polski, tak jak i teraz. Piękne uderzenie lewą nogą Daniego Ramireza z rzutu wolnego. Kolejorz obejmuje prowadzenie w tym meczu ligowym i kolejorz jest naprawdę w dobrej sytuacji. Już od pierwszych fragmentów ma co chce drużyna Lecha Poznań. Chciała tutaj jak najszybciej napocząć gdańską Lechię i to się udało. Lepiej nie mógł tego uderzyć Hiszpan. No teraz obserwujemy, ta piłka dość nisko leciała. Zupełnie zaskoczony jest Duszan Kucjak. Też mam takie wrażenie, że niezbyt dokładnie był mur ustawiony, bo ta piłka gdzieś obok właśnie tego muru przeszła. Wyciągnął się tam jak struna bramkarz ubrany dziś w taki wiśniowy kostium, ale nie miał nic do powiedzenia i za chwilę stadion będzie standował nazwisko strzelca bramki, a zatem Hiszpana Daniego Ramireza. Jeden do zera dla Lecha Poznań przy Bułgarskiej. Dobry początek kolejorza w dzisiejszym spotkaniu na pewno będzie pozwalał na to, aby Lechici trochę spokojniej podeszli do dalszej części tego spotkania. Teraz znów próba zatrudnienia po prawej stronie Roberta Gumnego, który wbiegał tam na prawej stronie razem z Kamińskim, próbując kolejną akcję ofensywną poznaniaków skonstruować, ale tym razem na posterunku Duszan Kuciak. Takie miałem wrażenie, oglądając tutaj powtórki z tego rzutu wolnego wykonanego przez Daniego Ramireza, że no nie zrobił być może Kuciak wszystkiego, co mógł do końca zrobić. Leciał, wyciągnął się gdzieś tam na tej linii, starając się dociągnąć tej piłki, rękę, prawda? Ale jakby tych rąk do końca nie wysunął i już w locie jakby był zrezygnowany, widząc, że po prostu nie sięgnie tej piłki i sobie odpuścił. No nie nasze to zmartwienie, Kuciak już musiał w dzisiejszym spotkaniu tę piłkę z siatki wyciągać. 1-0 prowadzenie Lecha od 5 minuty, dobry początek w wykonaniu kolejorza. No tak czasami futbol bywa przewrotny, prawda? Pamiętamy to światowe spotkanie z Pucharu Polski, gdy Lech miał przygniatającą przewagę przez cały mecz, tylko raz udało się i to dopiero w drugiej połowie skierować piłkę do siatki, a dzisiaj proszę, zaledwie 5 minut i już jest 1-0. To oczywiście no niczym jeszcze nie świadczy, niczego nie zmienia, bo tutaj trzeba będzie walczyć do samego końca. Tutaj trzeba będzie jeszcze przez te kolejne ponad 80 minut udowodnić, że na to zwycięstwo naprawdę się zasługuje. Ale początek udany. Po prawej stronie Robert Gumny podaje do Kamińskiego. To wszystko już na połowie należącej do drużyny gdańskiej Lechii. Kamiński do Tibytiba oddaje znów do Kamińskiego. Ten do tyłu, Szatka i Czarnomarkowicz na środkowej linii boiska. Jedynym piłkarzem Lecha jest przebrany w taki seledenowy strój bramkarz poznańskiej drużyny, czyli Miosz Mleczko. Poznaniacy, teraz próba zagrania do Kostewicza, ale niezbyt udana. Ramirez chciał jeszcze blokować tę piłkę, no i udało mu się, odbiła się ona od jego nogi, wyszła na rzut z autu. Będą wznawiali grę teraz w ósmej już prawie minucie zawodnicy gdańskiej Lechii. A więc na razie dobry początek w wykonaniu Lechitów. Nie wspomnieliśmy jeszcze o tym, że dzisiaj, no powiedzmy, nie wiem czy więcej widzów niż podczas tego meczu pucharowego, ale myślę, że około 7 tysięcy fanów Kolejorza pojawiło się przy Bułgarskiej, aby dopingować ich w walce o te ligowe punkty. Miłosz Mleczko nie miał jeszcze kontaktu z piłką, dopiero teraz tak naprawdę po zagraniu z autu w wykonaniu Czernomarkowicza mógł po raz pierwszy jej w czasie meczu dotknąć. Nie miał okazji do żadnych interwencji. Wprawdzie już w pierwszej minucie tutaj była odrobinę groźna akcja w wykonaniu Lechii. Była próba uderzenia z dystansu, ale przeleciała ta piłka jakieś dobre 3 metry od lewego słupka poznańskiej bramki i nie miał okazji do jej złapania Miłosz Mleczko. Teraz przed momentem w końcu mógł to zrobić. Poznaniacy atakują znów prawą stroną. Teraz Robert Gumny faulował Zego Mesza. Będzie rzut wolny dla ekipy gdańskiej Lechii, ale to jeszcze na połowie należącej do gości. Na razie 9 minut tego meczu prawie za nami. Lech prowadzi już od 5 minuty z zespołem gdańskiej Lechii 1-0. I bardzo ważne jest to, że Lech dzisiaj jako pierwszy zdobył tutaj bramkę z dwóch powodów. Po pierwsze, Lechia 16-krotnie w tym sezonie jako pierwsza zdobywała bramkę, wychodziła na prowadzenie i ani razu takiego spotkania nie przegrała. Więc ważne, że dzisiaj na prowadzenie nie wyszła, to nie ona strzeliła dzisiaj pierwszego gola. No a po drugie, jeżeli już w 5 minucie ten Duszan Kucjak został pokonany, no to może się troszkę zniechęci. Tak pije do tego meczu marcowego, który obserwowaliśmy tutaj przy Bułgarskiej. Wtedy rzeczywiście długimi fragmentami Kucjak Lech je utrzymywał w grze i tak naprawdę Lech grał przeciwko tylko bramkarzowi gdańskiej Lechii. No dzisiaj już w zasadzie po pierwszym groźniejszym uderzeniu już musiał piłkę z siatki słowacki bramkarz wyciągać. Wiemy, że ten słowacki bramkarz blisko jest także Legii Warszawa. Mówi się o tym, że ta Legia bardzo by go chciała sprowadzić. Zresztą to nie byłby pierwszy transfer na linii Gdańsk-Warszawa, no bo już jakiś czas temu piłkarzem Legii został Filip Mladenowicz, dotychczas lewy obrońca drużyny z Gdańska. Wracamy na boisko, bo jest akcja Kolejorza. Dani Ramirez tam ładnie do Żama Letninowa. To jest jeden z pierwszej piłki. Dani Ramirez, czy przedrze się pole karne? Może być jeszcze okazja na uderzenie. Nie, wyczyścił to wszystko, mówiąc tak kolokwialnie, Tomasz Makowski. To lechiści wychodzą teraz z kontratakiem, ale bardzo szybko starają się to gospodarze przerwać. Udaje się to w końcu, zatrzymane to i Wołodymyr Kostewicz wycofuje do Lubomira Szatki. Szatka, oj, blisko było straty, zawahał się w pewnym momencie. Miałem wrażenie, że potknął się na piłce. Na szczęście dość szybko się gdzieś obudził, ogarnął i udało się gdzieś zażegnać to niebezpieczeństwo. Teraz faulowany był jeszcze Wołodymyr Kostewicz gdzieś po lewej stronie boiska przez jednego z zawodników gdańskiej Lechii. Od stałego fragmentu gry za chwilę rozpoczną podopieczni trenera Dariusza Żurawia. No na pewno uspokoiła ta bramka szkoleniowca drużyny poznańskiej. On mówił na konferencji przedmeczowej, że zrobi wszystko, żeby chęć rewanżu zaszczepić także wśród swoich podopiecznych. Ja myślę, że on nawet specjalnie wiele nie musiał robić, bo ta chęć rewanżu także w jego podopiecznych była. Oni wszyscy byli źli na to, jak rozstrzygnął się ten środowy mecz Pucharu Polski. Oni na pewno dzisiaj zrobią wszystko, żeby tej gdańskiej Lechii się zrewanżować. Do finału już nie da, ale na pewno da poczucie tego, że udało się jakiś tam kroczek do tego ligowego podium wykonać. Teraz była podanie do tyłu do George Cyrnomarkowicza, ten ustawiony 25 metrów przed bramką Miłosza Mleczki. Lechici spokojnie teraz rozgrywają tę akcję. Daleka piłka od Jakuba Modera gdzieś tam pod pole karne. Czy będzie dośrodkowanie z lewej strony pola karnego? Walczy tam jeden z piłkarzy Lecha Poznań, to Timur Żamaletdinow. On teraz spróbuje dograć do Wołodymyra Kostewicza. Kostewicz wzdłuż końcowej linii boiska. Czy ta piłka to boisko opuściła? Nie. Gramy dalej. Nie będzie rzutu rożnego dla Kolejorza. To chiści tam teraz daleko wybijają pod środkową linię boiska, ale wszystko ładnie wyczytał tam George Cyrnomarkowicz, który dobrze antycypował to zagranie. Brawa na stadionie, bo lechici teraz ładnie powalczyli o piłkę. Kamil Jóźwiak do środkowej strefy. Jest tutaj Pedro Otiba. Zawahał się, nie podawał, przytrzymał tę piłkę teraz. Ładnie pograli poznaniacy. No, ładnie operują tą futbolówką w tych pierwszych minutach tego spotkania. Jest po prawej stronie boiska Pedro Otiba. On zagrywa teraz do Roberta Gumnego. Ten jest już w polu karnym. Robert Gumny zostawia piłkę. Jest uderzenie i musi ratować drużynę gdańskiej Lechii Duszan Kucjak, który ręką zatrzymuje uderzenie jednego z piłkarzy poznańskiego Kolejorza. Ładna akcja drużyny Lecha Poznań, ostatecznie zakończona strzałem Jakuba Kamińskiego. No i musiał wyciągnąć tym razem dobrze, dokładnie tę rękę Duszan Kucjak, żeby ten strzał 17-letniego zawodnika poznańskiego Kolejorza zatrzymać. Ale jesteśmy już pod drugą bramką była próba podania do Łukasza Zwolnickiego, niezbyt dokładna. Czy lechiści utrzymują się przy tej futbolówce? Tam był faul niestety. Lubomir Szatka może zostać napomniany żółtym kartonikiem. Tak jest, niestety Lubomir Szatka w 12 minucie tego spotkania otrzymuje żółtą kartkę od sędziego Krzysztofa Jakubika. No i to będzie okazja dla drużyny przyjezdnych na to, by tutaj gdzieś ze stałego fragmentu gry zagrozić drużynie poznańskiej. Do bramki całkiem sporo. Myślę, że to nie będzie próba bezpośredniego uderzenia na bramkę Miłosza Mleczki, który spokojnie stoi teraz przy prawym słupku swojej bramki, gdzieś ustawiając, pokrzykując coś do swoich kolegów, ustawia przede wszystkim dwuosobowy mur. Wyraźnie teraz pokazał, że dwie osoby są potrzebne, no ale jeden z tych dwóch osób się rozmyślił. Dani Ramirez jednak odbiegł gdzieś na bok. No i ten mur bardzo skromny, tylko w postaci Jakuba Kamińskiego ustawiony. Będzie na 100% próba dośrodkowania piłki w pole karne Miłosza Mleczki. Musi być skoncentrowany ten 21-letni bramkarz Kolejorza, który dziś debiutuje w rozgrywkach PKO Ekstraklasy. Dośrodkowanie piłki w pole karne. Jaka będzie to wrzutka? Bardzo niedokładna. Ta piłka chyba jeszcze musnęła czuprynę Jakuba Modera. Jednak nie, jednak sędzia Krzysztof Jakubik uznał, że ta piłka nie musnęła włosów Jakuba Modera od własnej bramki. Zatem rozpocznie Miłosz Mleczko. 13 minuta tego spotkania. Kolejorz od 5 minuty i pięknej bramce Daniego Ramireza z rzutu wolnego prowadzi z gdańską Lechią 1-0. Mówiliśmy o tych uwagach trenera Dariusza Żurawia przed tym meczem. Rzeczywiście ta psychiczna odbudowa zespołu po meczu pucharowym była tutaj chyba najważniejsza. Lechici znów rozpoczynają swój kolejny atak po prawej stronie. Kamiński jest już na wysokości pola karnego, wrzuca piłkę do środka, ale wprost gdzieś pod nogi Mario Maloczy i wyprowadzają teraz akcję z kolei zawodnicy gdańskiej Lechii. Trochę szkoda, można było tę akcję wykończyć zdecydowanie lepiej, zabrakło skuteczności, ale jeszcze walczą poznaniacy. Żamalet Ginow, próba strzału ponad poprzeczką, niewiele zabrakło, trochę wykorzystał nieporozumienie w szeregach drużyny gdańskiej Lechii Timur Żamalet Ginow. Ta piłka mu tak spadła, jak to się mówi popularnie, z niczego pod nogi. Nawinął jeszcze tam przy okazji dribblingiem dwójkę obrońców gdańskich i spróbował strzału. Ładny strzał, ale jednak odrobinę niecelny. Piłka, myślę, jakieś 20 centymetrów ponad poprzeczką bramki Duszana Kuciaka jednak przeleciała. Ale dobrze, no Lech podobnie jak w ostatnich meczach znów jest stroną przeważającą, stroną konstruującą te akcje. Dzisiaj do tego doszła od tych pierwszych minut także skuteczność, bo przypomnę, Kolejorze prowadzi od 5 minuty 1-0 po bramce Daniego Ramireza. Oby było tak dalej, bo nie da się ukryć, niezależnie od nie zawsze idealnych wyników, to lubimy oglądać, Dawid, spotkania w wykonaniu Lecha, lubimy patrzeć, w jaki sposób konstruują te ofensywne akcje, lubimy patrzeć na tych młodych zawodników, wychowanków Kolejorza, którzy rzeczywiście sprawiają sporo radości i Lech może mieć również w kolejnych latach z nich pociechę, pod warunkiem, że zbyt szybko z Bułgarskiej nie wyfruną. No właśnie, i my lubimy też patrzeć na mecze z Lechią Gdańsk u siebie, nawet jeżeli nie kończą się najlepiej, tak jak ten środowy w Pucharze Polski, ale to są spotkania przyjemne do oglądania. 31 strzałów w tym ostatnim meczu Lechici oddali na bramkę rywali. 42 strzały, jeśli chodzi o ten marcowe spotkanie ligowe. Rzeczywiście Lech tutaj dominował gdańską Lechię i oby tak było także w tym dzisiejszym spotkaniu. Pierwszy kwadrans gry za nami. Jak na razie zdecydowany plusik możemy postawić po stronie podopiecznych trenera Dariusza Żurawia, którzy od 5 minuty prowadzą tutaj 1-0. Było kilkanaście sekund temu nieporozumienie pomiędzy Miłoszem Mleczko a Wołodymyrem Kostewiczem. Niezbyt dokładnie Miłosz Mleczko zagrywał do Kostewicza, no czyli już wiemy, że troszkę słabiej gra nogami niż Miki van der Hart. Jeśli chodzi o van der Harta, 6 tygodni przerwy, o tym Wojtek wspominał na początku naszej transmisji. Ja bym tutaj wziął pod obronę jednak Miłosza Mleczko, bo to Kostewicz przepuścił piłkę pod nogą, to raczej jego błąd techniczny, a nie takie niedokładne pytanie także. Teraz jest odebrany, ale faulowany był George Cyrno-Markowicz, który no, nie zgadza się z taką interpretacją tej boiskowej sytuacji, tak wyraźnie teraz sugeruje sędziemu, tak kiwając palcem w wymowny sposób, że on trafił w piłkę, nie trafił w nogi rywala, no, ale sędzia Krzysztof Jakubik ma zdecydowanie inne zdanie na ten temat. Ja tylko dokończę wątek Mikiego van der Harta. 6 tygodni przerwy to jest optymistyczna wersja, bo jeżeli po tych 6 tygodniach okaże się, że to leczenie zachowawcze nie przynosi efektów, to będzie, mówiąc tak kolokwialnie, krojony Miki van der Hart. No i wtedy ta przerwa może się jeszcze wydłużyć. Także naprawdę ciężki okres przed Mikim van der Hartem i no, trzeba nie mieć serca, żeby nie współczuć van der Hartowi, szczególnie po tym, co widzieliśmy tutaj w tej absolutnie niecodziennej serii rzutów karnych. Sędzia Krzysztof Jakubik jeszcze zwleka z tym, żeby tutaj gwiznąć, było jakieś zamieszane dyskusje między jednymi a drugimi, zresztą także i lechiści tutaj dość długo celebrują ten moment wykonania stałego fragmentu gry, ale proszę się nie niepokoić, do bramki jest jeszcze bardzo daleko, bo ta piłka ustawiana tuż za kołem na środku boiska. Będzie dośrodkowanie? Nie, króciutko rozegrali ten stały fragment gry, ale bardzo ciekawie Michał Nalepa, niebezpiecznie, oj, będzie bramka, jest 1-1 niestety. Łukasz Zwoliński doprowadza do wyrównania, ależ bardzo ciekawie rozegrali ten stały fragment gry podopieczni trenera Piotra Stokowca i ten Zorro, jak się jeszcze kilka lat temu mówiło na Łukasza Zwolińskiego, wykorzystał wykorzystał zupełne nieporozumienie w szeregach obronnych piłkarzy poznańskiego Kolejorza. Było dośrodkowanie najpierw jedno, później przedłużenie piłki przez Michała Nalepę, który tak w zasadzie skontrował tę futbolówkę w środek pola karnego. Tam nogę dostawił Łukasz Zwoliński. To już jego 8 gol podczas tego sezonu. A przypominam, że on w tym sezonie Ekstraklasy gra tylko na wiosnę, bo zimą został sprowadzony właśnie przez drużynę gdańskiej Lechi. No chwaliliśmy Kolejorza, no i tak zwana klątwa komentatorów. Kiedy tylko chwalisz, kiedy tylko gdzieś tam wysuwasz jakieś pochwały, no to od razu stracona bramka. 18 minuta tego spotkania. Gdańska Lechia doprowadza do wyrównania za sprawą Łukasza Zwolińskiego. To jest ciekawe, że w przypadku obu drużyn w zasadzie pierwsza groźniejsza akcja dała bramkę. Tak jak u Lecha rzeczywiście 5 minuta i bardzo ładny strzał z rzutu wolnego dla niego Ramireza, tak również no, długo nie gościli tu pod bramką Miłosza Mleczki zawodnicy z Gdańska. Teraz ten ciekawie rozegrany rzut wolny i też po takim stałym fragmencie Lechici tracą gola. 1-1 jeszcze czekają tutaj, widzę arbitrzy, Krzysztof Jakubik na środku boiska. Być może jest analizowana ta sytuacja pod kątem sytuacji. Tak, będzie wideoweryfikacja i jednak gola chyba nie będzie. Tak jest, Krzysztof Jakubik podąża w kierunku linii 5 metra i pokazuje, że jednak tam nieprawidłowo była umieszczona ta piłka w siatce przez Gdańszczan, czyli odejmujemy tę 8 bramkę Łukaszowi Zwolińskiemu. No tak to jest z tym VAR-em. Jedni się zawsze będą cieszyć po tych decyzjach, inni będą się martwić. Dzisiaj my jesteśmy w sytuacji zespołu, który się cieszy, ale przypomnę, jak wyglądała sytuacja w doliczonym czasie gry meczu pucharowego, prawda? Kiedy był wstępnie podyktowany rzut karny dla ekipy poznańskiego Lecha. Wydawało się, że jest szansa, aby w tym doliczonym czasie przypieczętować awans do finału. Podyktowana 11, a jednak też po wideoweryfikacji, po analizie okazało się, że 11 nie będzie. Teraz z kolei anulowany gol strzelony przez Łukasza Zwolińskiego i wracamy trochę do punktu wyjścia. Klątwa komentatorska, jak wspomniałeś, Dawid, jednak nie zadziałała dzięki wideoweryfikacji. 1-0 wciąż poznaniacy prowadzą, a to jest 19 minuta meczu. Musiała być to sytuacja absolutnie klarowna, bo nawet nie podbiegał do tego telewizorka sędzia Krzysztof Jakubik. Po prostu dostał sygnał na ucho, że musiał być tam na spalonym jeden z piłkarzy gdańskiej Lechii. Chyba Michał Nalepa. Wydaje mi się, że jeżeli tam był spalony, to po prostu przy tym pierwszym dośrodkowaniu. No i w każdym razie był na spalonym. Teraz dostaje sygnał na ucho, że Jose Gomez, a więc ten ciemnoskóry zawodnik gdańskiej Lechii, to on był na spalony, a więc tam było podanie wcześniej jeszcze od Michała Nalepy właśnie do Jose Gomeza. On był złapany na pozycji spalonej. No nieważne, w każdym razie tej bramki Łukasza Zwolińskiego nie ma, a zatem Kolejorz w dalszym ciągu prowadzi 1-0. Teraz podanie na prawą stronę, tam niepilnowany był Robert Gumny, opanował tę piłkę w boisku, chociaż sytuacja była trudna i szkoda, zawahał się tam jeden z jego kolegów, może być groźny kontratak drużyny gdańskiej Lechii, wyskoczył tam jak rażony piorunem Tomasz Szymakowski. No i właśnie akcja drużyny gdańskiej Lechii, tam pobudzony trener Piotr Stokowiec już obszernie pokazuje swoim podopiecznym, jak mają grać, jak mają tutaj rozegrać ten atak. On jednak wycofany aż do linii obrony, do Mario Maloczy. Spokojnie teraz przyjezdni, no na pewno będą rozjuszeni. Oni już, wydawało się, że te straty odrobili, że już gdzieś Kolejorza także i oni napoczęli. No ale jednak sędzia odgwizdał tam spalonego, na spalonym był Jose Gomez. Teraz jest próba odbioru piłki. No wydaje się, że był faulowany tam jeden z piłkarzy Kolejorza. Zwija się z bólu, jakby rzeczywiście nogę mu urwało. Sędzia także nie ma wątpliwości. Będzie stały fragment dla Kolejorza. Za chwilę ustalimy, kto tam leży, kto tam cierpi po lewej stronie boiska. Timur Żamaletdinow, a zatem znowu on, znowu ten Rosjanin zbiegający na skrzydło. To widzieliśmy także podczas tego ostatniego ligowego spotkania, że Żamaletdinow bardzo często zbiegał na skrzydło, jakby zostawiając wolną przestrzeń swoim kolegom do temu, żeby wbiegać się w pole karne. I będzie stały fragment gry dla podopiecznych trenera Dariusza Żurawia. Patrząc w kierunku bramki, to lewa strona, to jeszcze żółta kartka dla jednego z zawodników gdańskiej Lechii. Nalepa. Dla Michała Nalepy, kapitan drużyny przyjezdnych, ukarany żółtym kartonikiem, ale też wykorzystał błąd Nalepy Timur Żamaletdinow. Nalepie piłka odskoczyła nieco od stopy, wyskoczył mu z kolei zza pleców Żamaletdinow, no i został kopnięty w dość bezpardonowy sposób przez kapitana drużyny gdańskiej. Bardzo skrupulatnie ustawia tam swoich kolegów Duszan Kudziak. Patrząc w kierunku bramki słowackiego golkipera, to lewa strona boiska Jakub Moder. On za chwilę prawą nogą będzie dośrodkowywał piłkę w pole karne. Zobaczmy, na jaki wariant tutaj się zdecyduje. Czy będzie strzelał z bardzo ostrego kąta, czy jednak dośrodkowywał piłkę na głowę któregoś ze swoich kolegów. No zobaczmy. Duże napięcie tutaj przy bułgarskiej. 22 minuta tego spotkania, jednak strzela. Uwaga, 2-0! 2-0! Ależ tam był rykoszet, chyba Robert Gumny. Zresztą za chwilę to ustalimy, ale rzeczywiście kapitalne dogranie Jakuba Modera, który bardzo mocno wstrzelił tę piłkę w pole karne. Gratulacje odbiera Robert Gumny. Kolejorz w 22 minucie prowadzi przy bułgarskiej z Gdańską Legią już 2-0. Znów akcja młodego kolejorza i ten młody kolejorz dzisiaj punktuje Gdańską Legię. 22 minuta, za chwilę będziemy skandować nazwisko Roberta Gumnego. On tam dostawił stopę, on się najlepiej odnalazł w tym zamieszaniu w zasadzie w polu bramkowym drużyny Gdańskiej Legii. Jeszcze przyjezdni starają się coś tam uzyskać u arbitra, jeszcze podbiegli do ubranego dzisiaj w bordowy kostium sędziego, no ale sędzia pozostaje niewzruszony, a stadion skanduje nazwisko strzelca bramki. Wrócił po kontuzji Robert Gumny, trafia do siatki, chociaż jeszcze czekamy, bo jeszcze sędzia nam tutaj nie zagwizdał. Oj, przez ten VAR to my tutaj naprawdę zawału w pewnym momencie dostaniemy, ale możemy już odetchnąć z ulgą, bo sędzia zagwizdał, nakazał drużynie Gdańskiej Legii wznowić grę. Nic już tego gola piłkarzom Dariusza Żurawia nie odbierze. 23 minuta się rozpoczęła, kolejarz przy bułgarskiej prowadzi 2-0. Jak to się szybko potrafi czasami zmieniać, jeszcze przed momentem zespół Gdańskiej Legii cieszył się z wyrównującej bramki, ale zbyt wcześnie gol anulowany i proszę, minęło, nie wiem, może 3, może 4 minuty i do siatki trafiają ponownie Lechici, podwyższając to prowadzenie na 2-0. Robert Gumny, mówiliśmy o tym, że wraca po tej długiej przerwie spowodowanej jej kontuzją. On już oczywiście miał szansę występów w tym sezonie na boiskach Ekstraklasy, już pojawił się parę razy, ale na pewno ta dzisiejsza bramka doda mu jeszcze tutaj wiatru w żagle, wiatru w skrzydła, jeszcze będzie miał więcej siły i animuszu do tego, aby jak najlepiej zakończyć ten sezon i jak najlepiej przygotować się do następnego. Poznaniacy od własnego pola karnego, w zasadzie gdzieś pół metra może poza nim rzutem wolnym wznowi grę Miłosz Mleczko. Przed momentem właśnie tam był bowiem faulowany Robert Gumny. Przewinienie zawodników ze Szczecina, z Gdańska. No i teraz Poznaniacy znowu muszą jednak szybko uważać, bo rozpoczyna się następna ofensywna akcja drużyny gości. Jakub Moder faulował tam Makowskiego. Będzie rzut wolny dla zespołu z Gdańska. No i będziemy troszeczkę teraz z uwagą przyglądać się, jak ten cały fragment gry zostanie rozegrany, bo to bardzo bliska, bardzo podobna sytuacja do tej z 17 minuty, kiedy zespół Lechi trafił do siatki. Wówczas dosyć ciekawie rozegrana ta cała sytuacja. Krótko do boku wrzucenie na ten dalszy słupek, zgranie do środka, no i tam na szczęście ostatecznie Lechitów okazało się, że był jeden z zawodników Gdańskiej Lechi na spalonym. Jak to będzie wyglądało tym razem? Popatrzmy. Wszyscy poza Miłoszem Mleczką ustawieni na linii 16 metra, podniesiona ręka do góry, znów wrzutka w pole karne. Niech skaczą, piłka odbija się gdzieś tam od barku Kamila Jóźwiaka i będzie pierwszy rzut rożny w dzisiejszym meczu dla zespołu Gdańskiej Legii. To jest 25 minuta tego spotkania. Ale muszę ci, Wojtku, powiedzieć, że za każdym razem, kiedy Rafał Pietrzak gdzieś swoją lewą nogą dośrodkowuje piłkę, to ja mam troszkę wyższe tętno. Rafał Pietrzak znany jest z tego jeszcze z czasów występów m.in. w Wiśle Kraków, że potrafi dobrze te stałe fragmenty gry wykonywać, że potrafi często asystować. Zresztą przypomnijmy to spotkanie pucharowe, o tym może za moment, bo rzut wolny, dobra interwencja teraz Czernomarkowicza, powalony gdzieś tam prawie na ziemię Michał Nalepa. Jeszcze grają jedni i drudzy, jeszcze próba uderzenia z pola karnego w wykonaniu Zwolińskiego, ale piłka przelatuje obok prawego słupka poznańskiej bramki. No i teraz będzie chyba trochę dłuższa przerwa, bo leżał przed momentem Nalepa, leżał Malocza, leży także chyba Czernomarkowicz. Tak jest, właśnie widzę, że to jest stoper poznańskiego Lecha na 16 metrze, zbija się z bólu, coś tam się stało też podczas tej walki i będzie potrzebna pomoc opiekunów medycznych. A wracając do Pietrzaka, to przecież po jego dośrodkowaniu w środę Flavio Pajszał efektownym strzałem głową zmusił do kapitulacji Vanderharta i wówczas gdańszczanie objęli w meczu pucharowym prowadzenie. On ma tę lewą nogę naprawdę dobrze ułożoną. Pamiętam jego występy właśnie w Wiśle Kraków. Tutaj no, na pewno sprowadzony po to, aby być odpowiednią rywalizacją dla Filipa Mladenowicza, ale jego już w zespole Gdańskiej Legii oglądać nie będziemy. Przeszedł do warszawskiej Legii. Myślę, że na nowy sezon Pietrzak będzie miał wyjściową jedenastkę, tak jak to zresztą wygląda dzisiaj. Wyglądało w meczu pucharowym właśnie na lewej stronie obrony. Czernomarkowicz wciąż leży przed polem karnym. Tam pomoc medyczna jest przez sztab szkoleniowy Lecha udzielana. Jest też okazja, aby napić się trochę z tych plastikowych kubeczków, z tych plastikowych butelek przede wszystkim. Czernomarkowicz Jankowicz teraz wsparty już o kolegów. Wstaje, oklaski od kibiców. No i miejmy nadzieję, że wszystko będzie dobrze. Jeszcze pyta arbitra, czy musi zejść. Tak, pan Krzysztof Jakubik potwierdza, jeżeli była pomoc medyczna tutaj na boisku udzielana przez sztab medyczny, no to musi zgodnie z przepisami opuścić murawę i poczekać na sygnał, aż będzie mógł wrócić i Lechici będą mogli znów występować w komplecie. W tym komplecie prowadzą, przypomnijmy, z zespołem gdańskim Lechi 2-0. Piąta minuta, bardzo ładne uderzenie Daniego Ramireza z rzutu wolnego i Lechici prowadzą. I 22 minuta po rzucie wolnym wykonywanym z kolei przez Jakuba Modera. Gdzieś tam wbija tę piłkę z bliska do siatki Robert Gumny. W ten sposób poznaniacy mogą cieszyć się po prawie pół godziny gry prowadzeniem 2-0 nad gdańską Lechią. I jeszcze tam opatrywany gdzieś udo zmrażane George Cyrno-Markowicza tam ucierpiał po starciu z rywalem. Od razu na rozgrzewkę ruszył także Tomasz Dajewski na wypadek, gdyby serbski obrońca Kolejorza nie mógł tego spotkania kontynuować, ale już na to boisko wrócił. Miejmy nadzieję, że rzeczywiście przynajmniej na razie ten lód w sprayu pomoże, że boleć go nie będzie i że to spotkanie będzie mógł dokończyć. Właśnie George Cyrno-Markowicz przy piłce, zresztą to też ciekawy zawodnik, bardzo krytykowany w pierwszej części sezonu, dużo błędów popełniał, myślę, że tak krytykowany na równi z Karlo Mucharem, jeśli chodzi o tych zawodników, którzy w Kolejorzu najbardziej zawodzą. A trzeba przyznać, że szczególnie po tej przerwie pandemicznej, no to jednak się zdecydowanie poprawił. Widać progres w jego grze, jest pewnym punktem obrony Kolejorza. Akcja gdańskiej Lechi, Ze Gomez, on stara się tam gdzieś z lewej strony boiska. Ładnie wypatrzył Tomasza Makowskiego, ten wychowanek gdańskiej Lechi, wymienił się podaniami właśnie z Ze Gomezem. Makowski po lewej stronie będzie szukał sobie tam miejsca do dośrodkowania, podaje przed te pole karne. Tam przewraca się Kałuziński, ale czyściutko była wygarnięta mu piłka spod nóg. No to rusza Kolejorz. W środkowej strefie boiska jest Wołodymyr Kostewicz, on za chwilę tę środkową linię przekroczy. Podanie do Kamila Jóźwiaka, kapitan Lecha Poznań pędzi w kierunku końcowej linii boiska, teraz zbiega do środka. Ładne odegranie do Wołodymyra Kostewicza, będzie dośrodkowanie piłki, nie, krótkie odegranie do Kamila Jóźwiaka, ten jest już w narożniku pola karnego. Zostawił piłkę Daniemu Ramirezowi, Hiszpan tańczy tango przed polem karnym gdańskiej Lechi. Rozegranie na prawą stronę, ale jednak bardzo, bardzo niedokładne podanie do Roberta Gumnego, który z prawej strony pola karnego ustawiony był całkiem nieźle, przynajmniej był niepilnowany młody obrońca Kolejorza, ale jednak podanie od Jablera było bardzo niedokładne. Nawet nie ruszył Robert Gumny do tej piłki zagrywanej od swojego kolegi z zespołu. I Duszan Kucjak ustawił sobie futbolówkę na linii 5 metra. Za chwilę będzie rozpoczynał kolejną akcję drużyny gdańskiej Lechi. 29 minuta tego spotkania. To 74 mecz tych drużyn w historii. Dotychczas 33 zwycięstwa, 19 wygranych Lecha u siebie i w całej historii od 1966 roku Kolejorz tylko raz przegrał tutaj przy Bułgarskiej. To było w listopadzie 2018 roku. Porażka 0-1 po bramce Flavio Pańszą. Wtedy zwolniony został trener Iwan Dziurdziewicz. A poza tym same remisy i przede wszystkim zwycięstwa. I liczymy na to, że dzisiaj także zwycięstwem Lecha Poznań to spotkanie się zakończy. Przynajmniej na razie gospodarze są na najlepszej drodze ku temu. W 30 minucie tego spotkania prowadzą bowiem 2-0. Przypominamy, bramki Daniego Ramireza w 5 minucie z rzutu wolnego i w 22 na 2-0. Po zamieszaniu w polu bramkowym podwyższył Robert Gumny. No to Lechici. Ładne podanie do Jakuba Kamińskiego, który teraz do Żama Ledninowa, ależ piętką chciał zagrać Timur Żama Ledninow. Chyba trochę zbyt efektownie, bo stratą to wszystko się zakończyło. Pędzi Kałuziński pod pole karne rywali. W to pole karne biega już Zwoliński. On ma trudną pozycję, także piętą starał się odegrać. No i nabił tam wracającego we własną szesnastkę Roberta Gumnego. Będzie stały fragment gry dla przyjezdnych, no, którzy tutaj zagrozili po kontrataku. Oni są groźni właśnie i po stałych fragmentach, i po takich szybkich kontrach. To nie jest drużyna trenera Piotra Stokowca, która lubi prowadzić grę. Ona najczęściej inicjatywę w trakcie meczu oddaje i właśnie to dzisiaj obserwujemy. Będą liczyć przyjezdni na stałe fragmenty, tak jak teraz. Rafał Pietrzak o jego lewej nodze już dzisiaj Wojtek wspominał i właśnie tą lewą nogą za chwilę Rafał Pietrzak będzie dośrodkowywał piłkę w pole karne Miłosza Mleczki. Sporo tych zawodników w szarych kostiumach, niebezpiecznie wybicie przed pole karne przez Jakuba Modera. No i może wyjdą poznaniacy z kontratakiem. Kamil Jóźwiak za mocno troszkę podał na lewą stronę boiska do Pedro Tiby, portugalski środkowy pomocnik drużyny Kolejorza. Nie miał większych szans do tego, żeby to podanie od swojego kolegi przechwycić. No to będzie wrzut z autu dla drużyny trenera Piotra Stokowca. Karol Fila, młodzieżowiec drużyny gdańskiej Lechi, króciutko do Jarosława Kubickiego. Kubicki to taki trochę żołnierz Stokowca. Pierwszą w zasadzie decyzją Piotra Stokowca po tym, jak objął fotel trenera drużyny gdańskiej Lechi, było sprowadzenie z Zagłębia Lubin Jarosława Kubickiego. Doskonale ci panowie się znali, rozumieli, lubili i też Kubicki ma pewne miejsce w wyjściowym składzie drużyny gdańskiej Lechi. A niewielu piłkarzy Lechi Gdańsk może powiedzieć o sobie, że ma pewne miejsce w składzie drużyny z Gdańska. gra, bo tych piłkarzy jest niewielu. Wspominałem na początku transmisji o tym, że Stokowiec lubi rotować składem. Wielu piłkarzy już szansę otrzymywało. Też mam wrażenie, że ta drużyna jest przebudowywana po bardzo udanym poprzednim sezonie zdobytym Pucharze Polski. Trzecie miejsce zdaje się w lidze, więc no sporo sukcesów, jeśli chodzi o gdański klub. Ten sezon już troszkę gorszy, chociaż końcówka już na pewno lepsza. W rundzie finałowej drużyna gdańskiej Lechii jest na drugim miejscu, tylko za Kolejorzem, który jest najlepszą drużyną w rundzie mistrzowskiej. Akcja gdańskiej Lechii, zatrzymywany tam przed polem karnym był Łukasz Zwoliński. Kolejorz przy piłce. Po prawej stronie boiska jest Robert Gumny. On teraz czeka, aż jego koledzy się rozbiegną. No i właśnie to obserwowaliśmy. Piłka już pod nogami Pedro Tiby, który teraz spokojnie gdzieś do Jakuba Modera. Nie spieszą się poznaniacy. Chcą tutaj poczekać na to, aż koledzy ustawią się lepiej na swoich boiskowych pozycjach. Lubomir Szatka, czy on będzie wyprowadzał akcję? Nie. Oddał piłkę do Pedro Tiby. Tiba rozciągnął do Cyrno Markowicza. Cyrno Markowicz na lewą stronę boiska do Wołodymyra Kostewicza. Ten przy bocznej linii jest ustawiony, zagrywa do środka do kapitana drużyny Kolejorza, blond włosego Kamila Jóźwiaka. Jóźwiak do Jakuba Modera. Poznaniacy powoli, spokojnie. Za chwilę pewnie będzie element przyspieszenia. Przynajmniej tak to książkowo powinno wyglądać. Lubomir Szatka przekroczył środkową linię boiska. Podanie w pole karne. Jest Jakub Moder. Moder będzie strzelał. Moder strzela i to obok bramki. Jakub Moder. Ach, uśmiechnął się tylko. Wiemy, jak często próbował w tym środowym spotkaniu właśnie strzałów z dystansu. Teraz wbiegł już w pole karne. Jakub Moder uderzył, ale minimalnie niecelnie. 33. minuta tego spotkania. I tak mamy z Wojtkiem dobre nastroje, bo Kolejorz dzisiaj prowadzi 2-0. Część kibiców tutaj na stadionie przy ulicy Bułgarskiej nawet cieszyła się przed momentem z gola, bo rzeczywiście mogłoby się z jednej z trybun tak wydawać. Ta piłka odbiła się z tyłu od reklam i wpadła w siatkę. Wydawało się tak, jakby mogła w tej siatce być, ale od strony linii bramkowej, ale jednak nie. To było z tyłu, radość przedwczesna, ale Lechici wciąż w ataku. Znowu niebezpiecznie pod bramką Kuciaka. Kamil Jóźwiak, który dzisiaj ma opaskę kapitańską na ramieniu. On przejął to od Mikiego van der Harta, który, przypomnijmy, wypadł na dłuższy czas ze składu i dzisiaj Jóźwiak właśnie prowadzi zespół poznańskiego Lecha. Przed momentem znów było tam gorąco pod bramką Duszana Kuciaka, ale tym razem wyszedł on obronną ręką. Mówił Dawid o tych rotacjach w składzie trenera Piotra Stokowca i tak zerknąłem statystyki. Jedynym piłkarzem, który w tej rundzie wystąpił we wszystkich spotkaniach w Ekstraklasie, to jest bramkarz Duszan Kuciak. On miał okazję wystąpić w tych wszystkich meczach. Jest dwóch tak zwanych bliskich ideału, to jest dwójka stoperów, to jest Nalepa i Malocza. Oni po jednym meczu odpuścili, była to przerwa spowodowana żółtymi kartkami, no a poza tym reszta rzeczywiście mocno rotowana, sporo tych zmian w zależności od spotkania, od przeciwnika, od możliwości pewnie też personalnych kontuzji czy innych rzeczy. Poznaniacy, dobry odbiór przed własnym polem karnym, ruszają z kontratakiem. Kamil Jóźwiak na lewej stronie ma Żama Ledlinowa, coraz bliżej narożnika pola karnego. Żama Ledlinow jest już na 16 metrze, schodzi do środka, będzie próba uderzenia, nie, jeszcze na prawo, a niewiele brakowało, czekał tam na podanie Jakub Kamiński. Żama Ledlinow, wydawało się, że będzie jednak próbował szukać szczęścia strzałem, a jednak jeszcze chciał tutaj rozprowadzić lepiej te akcje po prawej stronie. Nie udało się, ale wciąż przy piłce są poznaniacy. Robert Gumny, on tam teraz ostro naciska, łapie pressingiem rywali, no i udało się. Przez moment Karol Fila zablokowany, będzie wprawdzie out dla gdańskiej Lechii, ale to wszystko blisko narożnika boiska, blisko tego punktu, z którego wykonywane są rzuty rożne, no i będzie można złapać rywali pressingiem, zmusić ich do jakiegoś błędu i tak się właśnie udaje. Niedobre zgranie w wykonaniu jednego z gdańszczan i out w zasadzie z tego samego miejsca, ale już w wykonaniu drużyny poznańskiego Lecha. 35. minuta. Przesuwa się Robert Gumny. On będzie wykonawcą tego wrzutu z outu. Nie ma w okolicy nikogo z parteru, czyli będzie być może próba dalszej wrzutki. Nie, teraz wybiegł z 16 Jakub Kamiński. Jeszcze raz będzie gra wznowiona, bo Makowski wybił piłkę spod nóg młodego pomocnika poznańskiego Lecha. Jakieś może 2-3 kroki bliżej środkowej linii boiska. Tym razem Gumny będzie wrzucał tę piłkę z outu. Tiba czeka na podanie. Czy do niego, czy znów jakaś próba wyjścia z pola karnego. Jest tam Kamil Jóźwiak. Do niego właśnie zagrana piłka. Jóźwiak, on potrafi czasami wziąć na plecy tutaj rywali, ale tym razem szybko odegrał piłkę do tyłu, aby Lechici mogli rozegrać tę akcję od początku, od linii stoperów, od defensywy. Kostewicz do Pedro Tiby, to już na środkowej linii boiska. Rusza Kostewicz na obieg, piłka jednak na razie spokojnie. Żamal Edginow oddaje do Tiby, Tiba do środka, tutaj jest Jakub Moder, przed Moderem rywale. Moder przerzut na prawą stronę, bardzo mocny, ale na szczęście doszedł do tej piłki jeszcze Robert Gumny. Gumny już w polu karnym, do środka teraz będzie próba w wykonaniu Pedro Tiby, czy nie? Jakub Moder, 20 metr, zatrzymany jednak. Nie było tym razem próby strzału, była próba dryblingu, ale powstrzymana. Mylą się jednak przy wyprowadzaniu tej piłki gdańszczanie. To oczywiście nakręca i publiczność, i Lecha. Dani Ramirez po lewej stronie ma Jakuba Modera. Będzie wrzutka w pole karne. Piłka przelatuje gdzieś na wysokości 5 metra, ale z prawej strony pola karnego nie było żadnego z Lechitów, kto mógł mógłby ewentualnie pokusić się o dobicie i umieszczenie jej znowu w siatce. Nie narzekajmy, jest 2-0, 36 minuta meczu Lecha Poznań z gdańską Lechią. Znów gdańszczanie gdzieś na środkowej linii boiska muszą ostro walczyć o to, aby rozpocząć jakąś groźniejszą akcję. Na razie mi się udaje. Wreszcie przedostali się trochę bliżej pola karnego drużyny poznańskiej. Będzie może próba nawet wrzucenia tej piłki w kierunku Miłosza Mleczki. Dobrze jednak zablokowana przez Kostewicza i skończy się na aucie dla drużyny gości. Karol Fila. On też dobrze tutaj zna kilku swoich kolegów z reprezentacji młodzieżowej. On też potrafi czasami groźnie zagrać. Teraz wrzutka w pole karne. Dobra interwencja Roberta Gumnego, no, który wyrasta tutaj na jednego z bohaterów dzisiejszego spotkania. Parę dobrych interwencji w defensywie, strzelony gol, przed momentem szansa jeszcze na kolejną akcję. Dobrze się wprowadził od tej pierwszej minuty w dzisiejszym meczu, ale trzeba jeszcze uważać. Jeszcze poznaniacy tutaj naciskani mocno przez zespół gdańskiej Lechii. Dobrze asekurował Lubomir Szatka, jednak nie pozwolił, aby Portugalczyk Zegomesz doszedł do tej piłki. Wyszedł także z linii bramkowej Miłosz Mleczko, wyłapał to na szóstym metrze i mógł rozpocząć kolejną akcję poznaniaków. Ta szybko rusza już po lewej stronie boiska dwóch Lechitów. Jest tam Timur Żamaletninow, obiega go także Jakub Kamiński. Żamaletninow jednak Kostewicz włączył się także do tej akcji. To już sytuacja na połowie należącej do gdańskiej Lechii. Jest Pedro Tiba, kilka kroków do przodu, aż dopiero w jego okolicy pojawią się zawodnicy z Gdańska. Zagranie do Kamińskiego, Kamiński znów do Tiby, Tiba do Kostewicza. W takim trójkącie na razie poznaniacy starają się rozgrywać tę piłkę, nie przenosi to zysku, jeżeli chodzi o miejsce, no ale trochę może teraz będą chcieli uczynić to tak, jak miało to miejsce czasami w pucharowym spotkaniu środowym, kiedy wydawało się, że akcja będzie toczyć się po jednej stronie i wówczas szybki, daleki przerzut na drugie skrzydło, gdzie nie pilnowano. Pamiętam kilka takich sytuacji, gdy Ramirez z prawej strony przerzucał tę piłkę w kierunku Tymoteusza Puchacza i to przynosiło Lechitom zysk i kreowanie gorących i niebezpiecznych akcji pod bramką rywali. Przed momentem też była taka próba, ale ten przerzut już nieudany. Pedro Tiba do Ramireza. Ramirez, 16 metr. Ramirez, blokowany jego strzał. Jeszcze będzie poprawka. Jeszcze jest tam Kamiński. Kamiński, prawa noga tym razem chciał technicznie, ale zbyt mocno, choć i tak brawa, myślę, należą się najpierw dla Ramireza, który tutaj zdecydował się na uderzenie. Być może, gdyby nie fakt, że zostało zblokowane, to byłaby szansa na następną bramkę, a później również starał się zaskoczyć Duszana Kuciaka Jakub Kamiński. Na razie jednak nieskutecznie, przynajmniej w tej akcji, bo przypomnę, że w całym meczu jest skutecznie, bo Lech prowadzi w 39 minucie meczu 2-0. Wojtek, kilka minut temu zwróciłem uwagę na bardzo ciekawą rzecz. Przed polem karnym był Jakub Moder. To nawet nie była jakaś czysta pozycja do tego, żeby uderzyć z dystansu, ale to pokazuje, jaką markę już sobie w Ekstraklasie wyrobił Jakub Moder. Błyskawicznie do niego wyskoczyli obrońcy gdańskiej Lechii. Jakby spodziewając się, że będzie strzelał. Tak jak teraz Żamaletninow zza pola karnego przymierzył Rosjanin, ale jednak niezbyt dokładnie. No mam problem z Timurem Żamaletninowem, bo on strzela w sytuacjach, kiedy raczej nie powinien strzelać. Tak jak chociażby teraz. Mógł chyba poczekać na kolegów, a nie strzela w sytuacjach, kiedy ma naprawdę dobre miejsce do tego, by uderzyć. Tak jak kilkanaście minut temu, kiedy rzeczywiście wbiegał tam z lewej strony pola karnego. Wydawało się, że no nic nie stoi na przeszkodzie, żeby spróbować uderzyć prawą nogą, a ten jeszcze gdzieś chyba zupełnie bezsensownie próbował podawać. No niezbyt dobre decyzje na boisku podejmuje Timur Żamaletninow, ale jest pożyteczny, bo często zbiega na skrzydło, bierze udział w grze, często lubi po tę piłkę się cofnąć, lubi tę piłkę rozegrać. Jako taki drugi napastnik jest, myślę, bardzo przydatny, ale przydaje się jeszcze także zawodnik, który nie boi się uderzyć. Ale teraz przydałby się także zawodnik, który umie w defensywie popracować, bo jest akcja drużyny gdańskiej Lechii. Makowski jednak do tyłu podaje, jakby nie chciał ryzykować. No i gdańszczanie od tyłu te akcje będą budować. Tam był Kałuziński, odegranie do Karola Fili, podanie pod pole karne do Łukasza Zwolińskiego, ten ładnie klatką piersiową tę piłkę opanował, odegrał do Makowskiego, Makowski podanie w pole karne, wybiegał tam zza pleców Cyrno Markowicza, Zegomez, ale serbski obrońca kolejorza dobrze tę piłkę wybił, pod nogi Makowskiego jednak, uwaga, Jakub Kałuziński, jest Portugalczyk, Zegomez tańczy przed polem karnym, cały czas utrzymuje się przy piłce, Zegomez był pociągany za koszulkę, jest gwizdek arbitra, był faul, mimo że kibicom się to nie podoba, no to był pociągany za koszulkę ciemnoskóry zawodnik gdańskiej Lechii, myślę, że obroni się taką decyzją sędzia Krzysztof Jakubik, no ale czy obroni się kolejorz, bo sytuacja dla drużyny gości będzie bardzo, bardzo dobra. Będzie pewnie próba bezpośredniego uderzenia na bramkę Miłosza Mleczki, który musi teraz pozostać skupiony. Rafał Pietrzak pewnie lewą nogą, on najbardziej tam łakomie spogląda w kierunku piłki, on tę piłkę już chwycił w swoje dłonie, on ją tam najbardziej pieczołowicie ustawia, jakby ustawiał prosto na swoją stopę, jakby ustawiał ją pod siebie, pod to, żeby jemu było najwygodniej to wszystko uderzać, ale jest także Michał Nalepa, wiemy, że on potrafi także uderzyć z dystansu, kapitan gdańskiej Lechii, jest także Makowski. No zobaczymy, który z zawodników drużyny. drużyny gdańskiej. Także widzę, że Karol Fila, ale on chyba się odejdzie, bo tak, bo już go tam poklepali po plecach zawodnicy gdańskiej Lechii, jakby chcieli powiedzieć, nie no daj sobie spokój, my to wszystko... Zadzwonimy do pana, a numeru telefonu nie podał. No ale zobaczmy, oby nam humory za chwilę nie zrzedły, abyśmy dalej byli w jak najlepszych humorach. Zobaczmy, który z zawodników gdańskiej Lechii będzie to uderzał. Czy Michał Nalepa, czy Rafał Pietrzak, czy który z zawodników? No tylko Nalepa i Pietrzak tam pozostali. Sporo zawodników w murze ustawionych jest, w tym murze między innymi Jakub Moder, także Kamiński, także Cyrnomarkowicz, także Kamil Jóźwiak. No i pełne ręce roboty ma Miłosz Mleczko, który ustawia pieczołowicie ten mur, jakby wiedząc, co się święci, że to będzie próba pewnie bezpośredniego strzału na jego bramkę. Musi pozostać skupiony. 42 minuta tego spotkania, 20 metrów do bramki. Albo Rafał Pietrzak, albo Michał Nalepa. Za chwilę któryś z nich będzie bezpośrednio uderzał. Rafał Pietrzak lewą nogą, jednak prosto w twarz Jakuba Modera. Gra jest kontynuowana, chociaż cierpi Jakub Moder. Uwaga, 1-1. Czy był spalony? Nie było spalonego, przynajmniej sędzia nie podnosi chorągiewki. Wydaje się, że będzie ta bramka uznana, czy też nie. Protestują Lechici, bo leżał tam powalony po tym rzucie wolnym Jakub Moder, który oberwał rzeczywiście prosto w twarz. Leżał jak znokautowany. Lechici grali dalej. No nie zachowali się tutaj fair play, ale też nie było gwizdka arbitra. Piłka wpadła do siatki Miłosza Mleczki. Protestują piłkarze. Żółta kartka dla Miłosza Mleczki za to, że tutaj no, nazbyt ekspresyjnie protestował. Wściekli są kibice. Sytuacja rzeczywiście bardzo groźna. Kto ostatecznie strzeli tego gola? Omar Haidari, reprezentant Afganistanu, doprowadza do, no, zmniejsza rozmiary prowadzenia kolejorza. W dalszym ciągu gdzieś znokautowany leży we własnym polu karnym Jakub Kamiński, który teraz podnosi się dopiero z pomocą George Cyrnomarkowicza. Sytuacja rzeczywiście przedziwna, no ale prawda jest taka, że goście tutaj grali do momentu, kiedy nie usłyszeli gwizdka. Że tego gwizdka nie usłyszeli, no to grali dalej. No i wszystko wskazuje na to, że za chwilę sędzia tutaj gwizdnie nam i Lechici rozpoczną od środkowej linii boiska. No chyba, że gdzieś tam jeszcze na warze się okaże, że jakaś nieprawidłowość nastąpiła, ale nie, bo sędzia tutaj już nakazał gospodarzom rozpoczęcie gry, a zatem od 43 minuty kolejorz w dalszym ciągu prowadzi, ale te oprowadzenie już nieco mniej okazałe, bo jest 2-1. Wybicie piłki przez Miłosza Mleczka, ale wydawało się, że stracą ją poznaniacy, jeszcze jakby nie doszedł do siebie po tym uderzeniu w głowę Jakub Moder. Przed momentem drobny błąd, który mógł skończyć się niebezpieczną stratą, a teraz mknie tam w kierunku szesnastki Timur Dżemaleddinow, ale ustawiony tuż przy linii pola karnego Duszan Kuciak wyłapuje tę piłkę. Nie było szans, aby Rosjanin doszedł do tego podania. Szkoda trochę tej bramki straconej tuż przed przerwą, bo fajnie by było, gdyby poznaniacy dociągnęli tutaj z zerowym kątem po stronie strat w tej pierwszej połowie. 2-0 to jednak brzmi zdecydowanie lepiej niż 2-1. Ten gol da tutaj jeszcze na pewno trochę nadziei piłkarzom gdańskiej Lechii na wywalczenie korzystnego rezultatu. Lechici będą musieli bardzo uważać. Na pewno nie mogą lekceważyć rywali, zwłaszcza, że ci po raz kolejny tutaj atakują. Po prawej stronie Karol Fila jest już na wysokości 20 metra. Dośrodkowanie prawie nie, ale płaskie takie na 16 metr. Jeszcze zblokował tę próbę w wykonaniu rywali Kamil Jóźwiak. Teraz główka w wykonaniu Zegomesza przelatuje obok słupka poznańskiej bramki, no ale tak trochę jakby zamroczeni poznaniacy po stracie tego gola, po tych protestach, po tych pretensjach przede wszystkim i do arbitra, i do piłkarzy gdańskiej Lechii, choć tak z mojego punktu widzenia no za bardzo no mogli teoretycznie wykopnąć tę piłkę, widząc, że rzeczywiście mocno trafiony w twarz był Jakub Moder, ale ta piłka... Sędzia nie przerwał to raz, dwa, że to była po prostu od razu dobitka, bo po tym strzale z rzutu wolnego piłka trafiła Modera. O tym jeszcze za moment, bo teraz Jóźwiak stara się zagrywać i gol! Odpowiedź. 45 minuta spotkania. Mówiłem o tym zamroczeniu Lecha Poznań, a jednak szybko z niego wyszli. Pierwsza, groźniejsza w zasadzie akcja po wznowieniu gry już wykończona bramką, a tym razem precyzyjnym strzałem popisał się Kamil Jóźwiak. Ósmy gol w wykonaniu tego zawodnika. Drugi najskuteczniejszy strzelec w ekipie poznańskiego Lecha, obok siedzącego dzisiaj na ławce rezerwowych Krystiana Gieskiera. Duńczyk czekam. Duńczyk teraz może oklaskiwać, a ósmą bramkę po tej akcji zdobił Kamil Jóźwiak. Wracamy może nie do punktu wyjścia, ale znów do tej przewagi, z której się cieszyliśmy. Przy słupku zagrana piłka, zasłonięty tam trochę przez obrońców i przez Dżemaleddinowa Kuciak, spóźniona odrobinę interwencja. 3-1 dla Lecha Poznań. Może i byli zamroczeni, ale w tym amoku się odmachnęli, a kibice mogą skandować. Kamil Jóźwiak, 3-1 dla piłkarzy Lecha Poznań. No rzeczywiście tutaj myśmy jeszcze rozpamiętywali bramkę dla drużyny gdańskiej Lechia. Kolejorz jakby już o tym zapomniał, jakby poszedł po swojej. Rzeczywiście poszedł po swoje Kamil Jóźwiak. Piękna akcja z lewej strony, zejście do środka. No z tego słynie dzisiejszy kapitan drużyny Kolejorza. No rehabilitując się poniekąd za tą sytuację z rzutem karnym w ostatnim spotkaniu półfinałowym Pucharu Polski. On będzie chciał tutaj wybitnie Lechi pokazać, że to był wypadek przy pracy, ale teraz trzeba wracać, bo Karol Fila jest już w polu karnym. Będzie miał okazję na to, żeby dogrywać, ale tam pięknie do końca powalczył Jakub Kamiński. Zasłużone brawa dla wychowanka Kolejorza, ale jeszcze tam walczą goście, jeszcze będzie dośrodkowanie. No przeciągnięta ta wrzutka, musi gonić piłkę Rafał Pietrzak. Dogonił czy nie? Dogonił, tak się wydaje. On będzie teraz starał się z lewej strony boiska. Uwaga, strzał Łukasza Zwolińskiego, ale odmachnął się mocno Łukasz Zwoliński. Piłka wysoko, wysoko nad poprzeczką bramki Miłosza Mleczki. 45. minuta tego spotkania. Za chwilę pewnie będzie ostatni gwizdek. Za chwilę piłkarze jednej i drugiej drużyny powędrują nam tutaj na 15-minutową przerwę. Sporo się działo w pierwszej części tego spotkania. To trzeba, Wojtku, przyznać, że rzeczywiście dobry ligowy mecz obserwujemy. Przede wszystkim 4 bramki już na stadionie przy ulicy Bułgarskiej, ale co nas bardzo cieszy, 3 po stronie Kolejorza. A może będzie więcej, bo jeszcze jedna akcja drużyny poznańskiego Kolejorza. Jest Robert Gumny, on podaje do Jakuba Kamińskiego. Nie będzie jeszcze próby przetransportowania piłki pod pole karne Duszana Kucjaka, bo w tym momencie Krzysztof Jakubiek zagwizdał po raz ostatni w pierwszej części tego spotkania. 3-1 dla piłkarzy Lecha Poznań. 5. minuta, Daniel Ramirez na 2-0 podwyższył w 22. Robert Gumny w 42. Omran Hajdari zmniejszył prowadzenie Lecha Poznań, ale tylko na chwilę, bo dosłownie 120 sekund później Kamil Jóźwiak po raz trzeci trafił do siatki. Kolejorz 3, Przyjezdni z Gdańska 1. I obyśmy w równie dobrych humorach żegnali się już po drugiej części tego spotkania. Piłka nożna na żywo na antenie Radia Poznań. Na transmisję z meczu zaprasza Powiat Poznański. Sponsorem transmisji meczu jest Swogo, lider w produkcji agregatów prądotwórczych. Minuty po godzinie 18:00 Polskie Radio Poznań, specjalne wydanie audycji w sportowym rytmie. Za kilkanaście minut oczywiście powrócimy na stadion przy Bułgarskiej, skąd Wojciech Bernard i Dawid Cytrowski relacjonują bezpośrednio mecze Lecha z Gdańską Lechią. Przypominamy do przerwy 3-1, Ramirez, Gumny, Jóźwiak dla Kolejorza, Hajdari dla Lechi, ale my teraz postaramy się spuentować tę 35. kolejkę piłkarskiej PKO BP Ekstraklasy, tym bardziej, że po tej kolejce poznaliśmy mistrza kraju. Została nim Legia Warszawa, która w 3 ostatnich kolejkach musiała zdobyć punkt. No i wczoraj zdobyła 3 punkty, wygrywając z Krakowią 2-0. W pozostałych spotkaniach Śląsk Wrocław zremisował z Pogonią Szczecin 2-2. Jeśli chodzi o grupę mistrzowską, Piast Gliwice wygrał z Jagiellonią Białystok 2-0 i trwa spotkanie Lecha Poznań z Lechią Gdańsk. W grupie spadkowej Górnik Zabrze wygrał z Rakowem Częstochowa 4-1. Zagłębie Lubin przegrało z Wisłą Płock 0-1. Wisła Kraków zremisowała z Koroną Kielce 1-1, a Arka Gdynia pokonała Łódzki Klub Sportowy startowy 3-2. Legia Warszawa, mistrz Polski, 68 punktów. Piast Gliwice po dzisiejszej wygranej ma 60 punktów. Lech Poznań, jeżeli dzisiaj wygra z Lechią Gdańsk, też będzie miał 60 punktów, bo przed kolejką miał 57. Śląsk Wrocław po dzisiejszym remisie 54 punkty. Co to oznacza? Że w trzech ostatnich kolejkach, czyli łącznie z dzisiejszym meczem, Lechowi Poznań brakuje 4 punktów do europejskich pucharów. Jeżeli dzisiaj Kolejosz wygra, no to wtedy w dwóch ostatnich kolejkach wystarczy, że zdobędzie 1 punkt. Jeżeli dzisiaj Lech Poznań wygra, no ale jest na dobrej drodze. Musi mieć Lech Poznań 1 punkt więcej od Śląska Wrocław, by zająć miejsce na podium, bo Śląsk był wyżej po sezonie zasadniczym, miał więcej punktów. Tak mówi regulamin. Piast Gliwice dzisiaj wygrywając też zbliżył się do gry w europejskich pucharach. No, jeżeli Lech Poznań chce być wicemistrzem Polski, to musi też zdobyć 1 punkt więcej od Piasta Gliwice, ale tu już poznaniacy muszą liczyć na potknięcie gliwickiego zespołu. W kontekście walki o puchary wszystko jest w nogach Kolejorza. W grupie spadkowej Górnik Zabrze i Raków Częstochowa po 50 punktów, Wisła Płock 48 punktów, Zagłębie 47, Wisła 45. Te zespoły już się utrzymały, bo spadły z Ekstraklasy już wcześniej Arka Gdynia, Korona Kielce i Łódzki Klub Sportowy. Najbliższe spotkanie, oprócz oczywiście drugiej połowy meczu Lecha z Lechią, w najbliższą środę o 20.30, gdy Kolejorz wybierze się pod Wawel, by zmierzyć się z Krakowią. Środa 20.30 oczywiście na żywo także na antenie Polskiego Radia Poznań. Pozostajemy przy Kolejorzu. W pierwszym odcinku naszego sportowego studia retro w audycjach w sportowym rytmie. Całkiem niedawno był ten mecz pucharowy z Gdańską Lechią. Bardzo brzydki akt wandalizmu zwyczajnie dotyczący symbolu poznańskiego Lecha, poznańskiej lokomotywy stojącej przed stadionem przy ulicy Bułgarskiej, pomalowana przez pseudo fanów drużyny gdańskiej Lechi. Ale my dzisiaj właśnie w tym studiu retro porozmawiamy sobie o tej lokomotywie w ciekawym kontekście. Przypomnijmy krótki radiowy reportaż z października 2016 roku autorstwa Dawida Cytrowskiego, czyli tuż przed odsłonięciem lokomotywy właśnie owej pod stadionem Lecha, a także będzie o maszyniście grającym w Kolejorzu, panu Władysławie Sobkowiaku. Zatem posłuchajmy. Na tym tu się zaczęło i historia nadal trwa. Niebiesko-białe barwy, które każdy w Polsce zna. Słyszałem, czytałem, że będzie stała lokomotywa. Poznański dziennikarz Jacek Hałasik. Ale tam lokomotywa nie będzie chyba dymić tak, jak dymiła lokomotywa przejeżdżająca koło dębieckiego stadionu. To był jeden z takich charakterystycznych obrazków, który w jakiś sposób tak nawet powiedziałbym dzisiaj uatrakcyjniał te spotkania na Dębcu. Jednym z asów Lecha w latach 50. i 60. był maszynista Władysław Sobkowiak. Tak, tak, Władek Sobkowiak, świętej pamięci, już był zawodu maszynistą i po zakończeniu kariery wrócił na parowóz, jeździł parowozem, wielkiego hałasu wokół siebie nie lubił, skończył grać w piłkę, siadł na parowóz i jeździł parowozem. Tak. Był taki ambitny, był taki, można powiedzieć, jak to powiedzieć, Marek krótki, taki zdystansowany. Mariola i Marek Bereżewscy, córka i zięć Władysława Sobkowiaka. Taki zamknięty w sobie, o taki, no taki był, nie? Taki był. I postanowił iść na kolej. Znaczy na kolei pracował cały czas. Mhm. Na kolei, tylko no pracował na ZNDK na warsztacie, natomiast zakończył karierę, no to się zgłosił właśnie na maszynistę. Wtedy to zrobił znowu kurs na maszynistę spalinowego i tak dokończył do 60 roku życia. Berolina, takie to były wtedy kiedyś modne pociągi zagraniczne, Berolina do Berlina, do Frankfurtu. Bo ja w ogóle pochodzę z rodziny kolejarskiej, bo jeden dziadek był maszynistą od strony mamy, od strony taty był właśnie konduktorem. Mama na kolei, ja też na kolei. Ja, kiedy przyszedłem pierwszy raz na Dębie, to było dawno, dawno, to był 1952 rok, to Władek właśnie w tym czasie grał w Legii. Został powołany do służby wojskowej, grał w Legii Warszawa. I miał duże szanse pojechać na Igrzyska Olimpijskie do Helsinek. Tylko akurat doznał kontuzji. Był wtedy najlepszy prawy obrońca w kraju. Nie wracam do tego tematu. Nie wracam. To było w Legii. Jak wygrał w Legii te 2 lata, to tą kontuzję właśnie tam nabył. Ale muszę panu powiedzieć, że nie skarżył się, nie wracał. Zaproponowali, że albo do wojska, do Legii, znaczy się albo będzie grał w Legii, albo pójdzie w kamasze. No i wybrał Legię. Z tym, że z tego, co tam te różne zapiski takie są, no to już pod koniec służby zawsze mówi, że wraca. Tak, właśnie a propos tego wróci do Poznania. Ja nie mam, ale mama, nie wiem czy ma, ale długo miała. Mama jeszcze żyje tu obok Bieszka. Miała gazetę. Był taki nagłówek, to jako dziecko ja pamiętam. Wracam do Lecha i do narzeczonej. Ja się z niego śmiałem, mówię tak. Władek, widzisz, bo ty zrobiłeś kardynalny błąd. Bo gdybyś ty został w Legii, to byś był reprezentantem Polski. A Władek mówi, mało ci powie. Powiem ci, że gdybym nie wrócił do Lecha, tylko poszedł na przykład do ŁKS-u Łódź, gdzie miałem propozycję, to też byłbym reprezentantem Polski. Tak jakoś to były czasy, że krzywo patrzano na piłkarzy z Poznania. To była taki lokalny patriotyzm, no, tak to można określić? Tylko lokalny patriotyzm. Władek to był Poznaniak, który rozpoczynał karierę na dębieckim boisku, przyszedł do Kolejorza i w tym Kolejorzu grał w pierwszej, w drugiej lidze. Ale, ale! Śledzimy, nie? Gdzie pan sobie pozaznaczam, widzę tam jeszcze o jakieś takie ojca archiwalne zdjęcia, na przykład gdzieś tam ktoś tutaj jest z panem Słomą chyba, jak tam skacze do piłki. Białej koszulce? Przez to się człowiek przypomina. Odsłonięcie tej lokomotywy jest zapowiadane na 16 października. Będą państwo wtedy? Nie, bardzo chcemy być i liczymy na to, że jakieś zaproszenie dostaniemy. Chcielibyśmy bardzo. Udało się odsłonić w 2016 roku tę poznańską lokomotywę i dumnie stoi przed stadionem przy ulicy Bułgarskiej. Już po tym incydencie z wtorkowo-środowej nocy w pełnej klasie tę lokomotywę można podziwiać. To jest rzeczywiście fajne miejsce spotkań fanów nie tylko Kolejorza, ale także wielu wycieczek, które do stolicy Wielkopolski przybywają. Za kilkanaście minut oczywiście druga część spotkania Lecha z Lechią piłkarskiej PKO BP Ekstraklasie, o której już mówiliśmy. No to teraz zajmijmy się Fortuna pierwszą ligą. Tym bardziej, że na właściwe tory wraca poznańska Warta, która po serii nieudanych spotkań wygrała w piątkowy wieczór w Sosnowcu z Zagłębiem 2-0. Pierwszą bramkę strzelił Łukasz Spławski w 39 minucie, a drugą Aleks Ławniczak w 50 minucie. Jeszcze w 90 minucie Mateusz Kupczak nie wykorzystał rzutu karnego. Wątpliwego, nie oszukujmy się, dla drużyny poznańskiej Warty. Warta wygrała w Sosnowcu 2-0. Łukasz Spławski w wyjściowym składzie drużyny Zielonych z golem w pierwszej części spotkania i właśnie między innymi o nim na pomeczowej konferencji prasowej mówił trener Zielonych Piotr Tworek. Łukasz bardzo fajnie pracuje ostatnimi czasy i ten jego progres, jeżeli chodzi o grę, widać. A dzisiaj uważaliśmy wszyscy, że będzie on nam bardzo potrzebny w meczu. Wywiązał się niesamowicie z roli. Szkoda, że musiałem go szybko zmienić ze względu na trudne warunki, bo jak nie patrząc, mimo że graliśmy późno, to jednak było bardzo duszno i Łukasz walcząc z obrońcami na pewno dużo się stracił, no ale te wszystkie pojedynki wygrał i zdobył przepiękną bramkę. Bardzo chcieliśmy wygrać to spotkanie, niezależnie od ilości bramek, niezależnie od przebiegu spotkania, mimo iż byliśmy z zespołem, który przeważał na boisku, to ja dostrzegłem też taką chęć wygrania samym sobą, bo nasz zespół w ostatnim czasie miał trochę problemów z wygrywaniem meczów. Dużo rozmawialiśmy, dużo analizowaliśmy, powiedzieliśmy sobie, że czas najwyższy odpowiedzieć na boisku. Dzisiaj ta odpowiedź była od pierwszej do ostatniej minuty. Wynik oczywiście mógł być większy, wyższy, natomiast abstrahując od wyniku, ja jestem ogromnie zawodnikom wdzięczny i bardzo się cieszę, że ten zespół w dalszym ciągu ma w głowie jeden cel i do tego celu będziemy dążyć do ostatniego meczu. Bardzo potrzebne nam było dzisiaj to zwycięstwo i to zwycięstwo dzisiaj kosztowało nas bardzo dużo sił, ale wiemy doskonale, wygrywając mecze musimy włożyć maksimum tego, co mamy. I dzisiaj to było, bo każdy z zawodników dał z siebie dzisiaj wszystko. Wygraliśmy ten mecz, wygraliśmy ważne, trudne spotkanie. Musimy teraz zrobić wszystko, żeby we wtorek z kolejnym rywalem zdobyć 3 punkty. Warta nigdy nie rezygnowała z walki o grę o pełną pulę, dlatego nas te ostatnie chwile bardzo bolały. Byliśmy rozdrażnionym zespołem. Byliśmy złym zespołem, bo umykało nam coś, na co ciężko pracowaliśmy i dzisiaj pokazaliśmy, że znów to możemy mieć, jeżeli będziemy z takim zaangażowaniem, z taką konsekwencją, ale z większym luzem, z większą swobodą prowadzić mecze. Zagłębie Sosnowiec, Warta Poznań 0-2. W pozostałych meczach 31. kolejki Fortuna pierwszej ligi Chojniczanka przegrała z Chorobrym Głogów 3-4. Sandecja Nowy Sącz wygrała ze Stalą Mielec 2-1. Odra Opole wygrała z Wigrami Suwałki 1-0. GKS Jastrzębie przegrał z Podbeskidziem Bielsko-Biała 0-3. Radomiak wygrał z Olimpią Grudziądz 2-0. GKS Bełchatów przegrał z Bruk bez Termaliką Nieciecza 0-2. Stomil Olsztyn przegrał z Miedzią Legnica 1-2, a GKS Tychy przegrał z Puszczą Niepołomice 0-1. Na prowadzeniu na 3 kolejki przed końcem Podbeskidzie Bielsko-Biała 62 punkty. Drugie miejsce Stal Mielec 58 punktów. Trzecie miejsce Warta Poznań 56 punktów. Czwarte miejsce Radomiak 53. Na miejscach barażowych są też Miedź, Legnica i Bruk bez Termalika Nieciecza. Na pozycjach spadkowych Zagłębie Sosnowiec, Chojniczanka i Wigry Suwałki. Warcie brakuje 2 punktów do strefy bezpośredniego awansu do Stali Mielec. To wygląda dobrze, ale jak wygląda sytuacja przed końcem sezonu? Podbeskidzie do bezpośredniego awansu potrzebuje 3 punktów, Stal Mielec 7, a Warta Poznań 9, czyli kompletu punktów i jeszcze potchnięcia mieleckiej drużyny. Porażki bądź 2 remisów Stali Mielec w 3 ostatnich kolejkach, zakładając oczywiście 3 zwycięstwa Warty. Jak nie, to Warta zagra w barażach. Te baraże już ma Warta zapewnione. A teraz wracamy o 9 lat wstecz, ponieważ porozmawiamy w kolejnym odcinku naszego piłkarskiego dzisiaj studia retro właśnie o warciarzach, którzy mieli pierwszoligowy sezon 2011-2012 i ten początek pierwszoligowego sezonu nie był dobry. W 5 meczach Zieloni zdobyli zaledwie 5 punktów, by uratować szansę wymarzonego awansu do Ekstraklasy. Na stulecie klubu działacze zatrudnili napastnika Marcina Klatara, a także nowego trenera Artura Płatka, który wcześniej wprowadził do Ekstraklasy białostocką Jagiellonię. Czy Warcie też miało pójść tak dobrze i jak z Płatka? Sprawdzała to nasza ówczesna reporterka Hanna Urbaniak. Zawsze mi to mówią, ja też mam taką nadzieję, ale chciałbym po prostu przekonać tych chłopaków do mojego sposobu pracy, do pracy. Jeżeli ten zespół bardzo doświadczony, jeżeli się temu rzeczomówi podda, to myślę, że wyniki przyjdą szybciej niż ja się tego spodziewam. Cel jest jeden, awans do Ekstraklasy. Pan już to doświadczenie ma, 4 lata temu bodajże wprowadzając do tej najwyższej klasy rozgrywkowej Jagiellonię Białystok, ale przychodzi to teraz taki moment, że zostaje pan szkoleniowcem Warty w biegu w trakcie sezonu. To nadal jest realne? W piłce nie ma rzeczy niemożliwych. Gdybym nie wierzył w to, na pewno bym się tego zadania nie podejmował. Mamy taki zespół, jaki mamy i on jest w takim, a nie innym stanie. Nie chciałbym, żeby teraz oczekiwano ode mnie, że ja przychodzę i nie wiem, wygram 5 meczów z rzędu. Życzyłbym sobie tego i wam wszystkim, ale czasy pewnej ery w Polsce już się skończyły. Dobrze znane, myślę, tutaj w okolicach Poznania. To jest piłka nożna. Niczego nie można zakładać, niczego nie można być pewnym. Będziemy do każdego meczu chcieli podejść tak, żeby go wygrać, żeby dać siebie jak najwięcej. No i wtedy myślę, że te zwycięstwa przyjdą. Większość z tych chłopaków gra w Ekstraklasie. Teraz nikt ich w tej Ekstraklasie nie chce. Oni muszą przekonać mnie, siebie, kibiców, że zasługują na tą Ekstraklasę, a tylko i wyłącznie dobrą. Jeszcze wszystko się może zdarzyć. Tych kolejek jest jeszcze tyle, że ta sytuacja w tabeli może się diametralnie zmienić. Dlatego też podjęłam szybką decyzję, bo stwierdziłam, że no coś jest nie tak. Trwaliśmy według mnie w jakiejś takiej, nie wiem, stagnacji. Nie mogliśmy się przełamać. Ta gra nie wyglądała tak, jak powinna. No i co? No zobaczymy. Myślę, że tak parę następnych kolejek pokaże, czy idziemy w dobrym kierunku. No i zobaczymy wtedy, jak będą wyniki się kształtować. Z drugiej strony kończy się ta seria wyjazdowa waszych spotkań już za nieco ponad tydzień. Kolejny mecz w roli gospodarza z Termaliką Bruk Bet Nieciecza. Czy to spotkanie zostanie rozegrane na Stadionie Miejskim przy ulicy Bułgarskiej? Mamy takie zapewnienie pisemne z Posiru, że nasz mecz odbędzie się tutaj na stadionie właśnie 4 września. Z drugiej strony nie podpisaliście jeszcze umowy odnośnie wynajmu stadionu? Tak, umowa mam nadzieję, że zostanie sfinalizowana w przyszłym tygodniu. Czekamy, aż pan dyrektor Żukowski wróci z urlopu i mam taką nadzieję, że to już jest tylko kwestia tutaj formalna, żeby ta umowa została podpisana. Bo punktem spornym, jak pamiętamy, był zapis pozwalający nowemu operatorowi stadionu na natychmiastowe rozwiązanie tej umowy. Czy to uda się zmienić? Tak, skontaktował się ze mną przedstawiciel miasta, zapewniając, że warunki, które wynegocjowaliśmy z Posirem, będą respektowane przez operatora przez najbliższy sezon. Także mam nadzieję, że to już nic nie zmieni i faktycznie to podpisanie umowy to już jest tylko taka formalna sprawa. Nie udało się Warcie awansować na stulecie, może uda się na 108 urodziny. Słyszeliśmy archiwalny materiał właśnie o ekipie z Drogi Dębińskiej, a teraz szybciuteńko przenosimy się na stadion przy ulicy Bułgarskiej. Rozpoczęła się bowiem druga połowa meczu PKW Ekstraklasy Lech Poznań kontra Gdańska Lechia. Dawid Cetrowski i Wojciech Bernard. Na transmisję z meczu zaprasza Powiat Poznański. Sponsorem transmisji meczu jest Kwogo, lider w produkcji agregatów prądotwórczych. No i może dobrze, że ten materiał archiwalny się troszkę przeciągnął, bo oszczędzili nam koledzy ze studia w Poznaniu opowiadania tego, co stało się tutaj dosłownie kilkanaście sekund temu. Jest 48 minuta i Kolejarz nie prowadzi już 3-1, a niestety tylko 3-2 była akcja gdańskiej Lechii, odegranie na lewą stronę pola karnego i tam zupełnie niepilnowany był ten skrzydłowy portugalski Zé Gomes, który do pustej bramki dostawił tylko stopę i zmniejsza to prowadzenie Lecha Poznań już tylko 3-2. Czy Kolejarz odpowie? Jest tutaj po prawej stronie boiska Robert Gumny. On wycofuje do Pedro Tiby, ten się przedziera, ale Zé Gomes w dziecinny sposób odzyskuje piłkę. No nie najlepiej weszli podopieczni trenera Dariusza Żurawia w drugą część tego spotkania. Jakby troszkę rozkojarzeni, jakby ta bramka Kamila Jóźwiaka do szatni za mocno uspokoiła piłkarzy Kolejorza, jakby oni byli już przekonani, że to spotkanie się wygrało. No to się nie wygrało, no to trzeba będzie jeszcze tutaj rzeczywiście troszkę tej trawy zielonej pogryźć, troszkę tych krwi wypluć, żeby rzeczywiście te punkty wywalczyć, wyszarpać i żeby móc sobie 3 punkty po zakończeniu tego spotkania dopisać. Na razie Kolejorz w dalszym ciągu prowadzi, ale to prowadzenie już nieco mniej okazałe, bo tylko 3-2. Nie wiem, czy tam przy strzeleniu bramki na 3-2 dla zespołu Gdańskiej Lechii nie był błąd Włodymira Kostewicza, który zbyt mocno zagrał tę piłkę, zbyt niedokładnie, przejęli to rywale, na lewej stronie zupełnie niepilnowany Zé Gomes po prostu dobił tę piłkę do pustej bramki. No nieważne, będziemy mieli okazję to sobie pewnie po meczu obejrzeć na spokojnie na powtórkach. Faktem jest, że ten początek drugiej odsłony w wykonaniu Lechitów bardzo nieudany, tak jak chwaliliśmy ich na początku spotkania za szybko strzeloną bramkę na 1-0 w 5 minucie, tak tutaj niestety trzeba zganić. Zresztą był przez moment tutaj widok na tych dużych ekranach umieszczonych po obu stronach stadionu na twarzy trenera Dariusza Żurawia, który bardzo w ostrych słowach coś tam pokrzykiwał do swoich podopiecznych, mając na pewno im sporo do powiedzenia na temat koncentracji i przeprowadzenia tych pierwszych akcji na początku drugiej odsłony i straty bramki. No zobaczymy. Na razie Lechici muszą wziąć się do pracy, bo znów gdzieś jest bardzo blisko Gdańska Lechia odrobienia w pełni tych strat. Pedro Tiba na 25 metrze szukał Jamala Edinowa, nie znalazł, ale wciąż poznaniacy przy piłce. Jakub Kamiński, Jakub Modor obok niego. Daleko to jeszcze od pola karnego drużyny Gdańskiej Lechii. Ramirez, dalszy przerzut teraz do wyłączającego się Kostewicza. Kostewicz przejął tę piłkę na wysokości linii kończącej boisko. Teraz Jamal Edinow, strzał Modera lewą nogą. No ładnie by to wyglądało wszystko. Wrzutka Kostewicza, lekkie przedłużenie przez Jamal Edinowa i z pierwszej piłki starał się zaskoczyć bramkarza rywali uderzeniem Jakub Moder, ale tym razem, tak jak często chwalimy go za te mocne strzały i przede wszystkim celne strzały, to piłka powędrowała wysoko, wysoko ponad pobrzeczką bramki Duszana Kuciaka. To skoro jesteśmy przy bramkarzu Gdańskiej Lechii, to jeszcze przypomnienie składów. Nie ma zmian w porównaniu z pierwszą połową. Obok Kuciaka w ekipie gości Karol Fila, Michał Nalario Malocza, Rafał Pietrzak. W pomocy Tomasz Makowski, Jakub Kałziński, Jarosław Kubicki, Ahmad Hajdari i Jose Gomes i Łukasz Zwoliński, napastnik drużyny Gdańskiej Lechii. Bez zmian także w ekipie Kolejorza. A w bramce Miłosz Mleczko, dalej jego koledzy Robert Gumny, Lubomir Szatka, George Cernomarkowicz, Wołodymyr Kostewicz, Jakub Kamiński, Jakub Moder, Pedro Tiba, Kamil Jóźwiak, Dani Ramirez i Timur Jamaleddinow. Było to duże zaskoczenie, ta nieobecność Krystiana Getkiera i wystawienie dzisiaj Timura Jamaleddinowa. Mówiliśmy, że w kilku sytuacjach dość niepostrzeżenie Timur Jamaleddinow się zachowywał. Kiedy powinien strzelać, to podawał, kiedy powinien podawać, to strzelał, ale też sporo pożytecznej roboty jednak wykonywał, więc no ja mam problem z taką jednoznaczną ocenią Timura Jamaleddinowa i sam jestem ciekaw, czy po zakończeniu tego sezonu Kolejarz zdecyduje wykupić się go z moskiewskiego CSKA, bo ja mam takie wrażenie, że to jest idealny napastnik na pozycji numer 2, że jednak przydałby się zawodnik taki pewniak do składu, a Jamaleddinow może wchodzić z ławki rezerwowych. Akcja drużyny Gdańskiej Lechii po prawej stronie boiska, będzie dośrodkowanie w pole karne. Uwaga, niebezpiecznie, Zwoliński strzela głową nad bramką, nie na szczęście Łukasz Zwoliński złapał się za głowę, bo rzeczywiście tą głową przed chwilą mógł tutaj doprowadzić do wyrównania. Muszą uważać Lechici, bo na początku drugiej połowy rzeczywiście Gdańska Lechia robi zdecydowanie więcej w tym meczu niż gospodarze. Było dośrodkowanie z prawej strony boiska prosto na głowę Łukasza Zwolińskiego i odetchnął z ulgą także Miłosz Mleczko, debiutujący dziś w bramce Kolejorza, bo jednak ten strzał Łukasza Zwolińskiego był niedokładny. No to Kolejorz, warto wrócić tutaj na dobre piłkarskie tory. Niech ta ciuchcia wreszcie zacznie nam porządnie grać, tak jak w pierwszej połowie tego spotkania. Przerzut na lewą stronę boiska pod nogi Wołodymyra Kostewicza. Kostewicz cały czas holuje piłkę. Odegranie do Pedro Tiby. Tiba teraz w środkowej strefie boiska. Zostawił mu piłkę Dani Ramirez. Jakub Moder i Pedro Tiba. Spokojnie Lechici wymieniają się takimi krótkimi podaniami, jakby chcieli uśpić tutaj rywali, znaleźć sobie troszkę więcej miejsca. No i być może w wtedy zmienić ciężar gry. Teraz jesteśmy po lewej stronie. Wołodymyr Kostewicz zerwał się do biegu. Odebrał do Ramireza. Ten tutaj po lewej stronie jest ustawiony Jamaleddinow. Dośrodkowanie piłki w pole karne. Wybija tam jeden z zawodników gdańskiej Lechii. To Mario Malocza, który cierpi tam teraz w 16. No i mają za uzasadnione pretensje kibice poznańskiego kolejorza, bo rzeczywiście sytuacja bliźniacza, jak ta przy pierwszej bramce dla drużyny Lechii Gdańsk. Teraz we własnym polu karnym leży Mario Malocza. Chorwat zwija się tam z bólu, bo dostał piłką w twarz. Taką samą sytuację oglądaliśmy w 42 minucie. Jakub Moder wówczas cierpiał po uderzeniu właśnie w twarz. Sędzia wówczas nie przerwał gry, jak drużyna gdańskiej Lechii strzeliła gola na 2-1 wówczas, więc myślę, że to poirytowanie kibiców poznańskiego kolejorza absolutnie uzasadnione, bo bardzo dużą niekonsekwencją wykazał się teraz sędzia Krzysztof Jakubik. Gdybym był kibicem, to także bym się zdenerwował. Nie ma co tutaj ukrywać. Będzie rzut sędziowski. Sędzia Jakubik od rzutu sędziowskiego za chwilę wznowi nam grę. Zdaje się, że jeszcze część zawodników skorzysta z tej chwilowej przerwy. Będzie sobie uzupełniać płyny, bo kilku zawodników tam po te plastikowe butelki podbiegło, a sędzia Krzysztof Jakubik już rzutem sędziowskim tę grę nam wznowił. Atakuje tam Kamil Jóźwiak swojego rywala, starając się szybko odzyskać piłkę. To się kolejorzowi udaje. W środkowej strefie boiska uczynił to Pedro Otiba. On jest teraz w tej linii na środku boiska. Krótkie odegranie do Jakuba Modera i błąd techniczny Jakuba Modera na szczęście bez konsekwencji, bo ostatecznie piłka pod nogami ustawionego kilka metrów z tyłu Portugalczyka Tiby. Szkoda, że ten Portugalczyk teraz podaje bardzo niedokładnie. Przedziera się tam Makowski. Odegranie do Rzegomesza. Ten ma sporo miejsca w środkowej strefie boiska, ale bardzo ładny powrót tam jednego z Lechitów. Absolutnie uzasadnione. Brawa, Jakub Kamiński teraz sporo roboty wykonał w defensywie. Szkoda, że na niewiele się to zdało, bo już przy piłce są tutaj przyjezdni. Karol Fila teraz piłka opuściła boiska. Za mocne było podanie do młodzieżowca drużyny gdańskiej Lechii. Od rzutu z autu za chwilę rozpoczną podopieczni trenera Dariusza Żurawia. Musi być poddenerwowany trener Dariusz Żuraw na to, co obserwuje w drugiej części tego spotkania. 55. minuta. Lech nie gra zbyt dobrze. Lech już stracił bramkę i może za chwilę stracić drugą. Uwaga, jest niebezpiecznie. Omar Hajdar i szuka sobie tam miejsca do oddania strzału. Piłka pod nogami Kałuzińskiego. Jest Jakub Kałuziński. Ten uderza lewą nogą. Zablokowane to jego uderzenie. Czy to będzie kontra dla Poznaniaków? Trójką, czwórką wychodzą Poznaniacy. Sporo miejsca teraz. Piękne podanie do Kamila Jóźwiaka. Ten biegnie już w kierunku pola karnego. Za chwilę to pole karne wpadnie. Kamil Jóźwiak będzie szukał sobie miejsca odegrania. Szkoda, że ta piłka nie doszła do stopy Timura Jamaleddinowa. Kawał dobrej roboty wykonał tam Rafał Pietrzak, który zablokował to podanie. Wybił piłkę po podaniu Kamila Jóźwiaka. No była próba odegrania do Jamaleddinowa, chociaż wszyscy pewnie już się spodziewali, że ten Jóźwiak będzie strzelał gdzieś przy krótkim, bliższym słupku, starając się zaskoczyć Duszana Kucjaka. I to wszystko kończy się tylko na rzucie rożnym po wybiciu piłki przez Rafała Pietrzaka. Ale dobrze, ładna, składna, szybka, dynamiczna akcja kolejorza w tej 55. minucie. Będzie teraz dośrodkowanie z rzutu rożnego. Dani Ramirez, on już prawą rękę teraz podniósł. Jego koledzy wiedzą, co to oznacza. On będzie za chwilę dośrodkowywał piłkę w środek pola karnego. Zobaczmy, Dani Ramirez, dośrodkowanie. Robert Gumny strzela głową i tylko za tę głowę się złapał, jakby nie mógł dowierzyć, że ta główka była jednak niecelna. I Duszan Kucjak spokojnie sobie ustawia piłkę na linii 5 metra. 56. minuta. Kolejorz przy Bułgarskiej prowadzi w meczu 35. kolejki z Lechią Gdańsk 3-2. Robert Gumny aktywny dzisiaj, dobrze grający w tym pierwszym od dłuższego czasu meczu w wyjściowej 11 zespołu poznańskiego. Ja tak przy okazji sprawdziłem, kiedy ostatni raz miał szansę zdobyć bramkę w meczu ligowym kolejorza. Proszę sobie wyobrazić, było to 16 grudnia 2018 roku w wyjazdowym spotkaniu z Zagłębiem Sosnowiec. Lech rozgromił tam rywali 6-0, a wynik otworzył właśnie golem dla poznaniaków Robert Gumny. Wprawdzie w lipcu tego roku, czyli całkiem niedawno, 5 lipca, Robert Gumny trafił do siatki, ale było to w spotkaniu rezerw poznańskiego Lecha w wygranym meczu z Resowią ubiegły tydzień, ale to oczywiście rozgrywki drugiej ligi. Natomiast w Ekstraklasie no, sporo się na tę bramkę naczekał. Pierwszy po długiej przerwie występ od pierwszej minuty dał mu ten wpis do tego piłkarskiego CV, że może sobie tego gola także gdzieś tam spokojnie zapisać. Gole wówczas dawał prowadzenie 2-0, ale wynik 3-2 w tej chwili dla poznańskiego Lecha na początku tej drugiej odsłony. To jest 57. minuta spotkania. Sporo czasu jeszcze do końca meczu. Wiele się tu rzeczy może wydarzyć, zwłaszcza, że jest to żywe piłkarskie widowisko, że sporo tutaj zamieszania pod jednym i pod drugim polem karnym. Znowu niebezpiecznie jest tam w polu karnym jeden z zawodników gości, konkretnie Łukasz Zwoliński. Przełożył sobie piłkę na lewą nogę, ale tym razem zdążyła defensywa kolejorza z zablokowaniem tego strzału i znów ma jakieś swoje pretensje do samego siebie napastnik drużyny gdańskiej, że nie wykończył tę akcję tak, jakby chciał. Jest tylko rzut rożny dla zespołu gdańskiego, choć muszą uważać Poznaniacy, bo te dośrodkowania Rafała Pietrzaka niezależnie z której strony korner jest bity, naprawdę mogą sprawić tutaj sporo problemów defensorom poznańskiego Lecha. Teraz to będzie taka piłka odchodząca trochę od linii bramkowej. Gwizdy na trybunach, podskakują jedni i drudzy w 16. Dośrodkowanie Pietrzaka wprost na nogę Jamala Dinowa. Wychodzą z piłką, miejmy nadzieję, poznaniacy. Trochę walki w środku pola, teraz jest szansa, bo błąd Lechi. Pedro Silva będzie pędził sam na sam, nie poczekał, aż cofną się jeszcze zawodnicy. Na prawą stronę Jamala Dinow, Ramirez. Można było to szybciej skończyć. Dlaczego Pedro Silva nie spróbował gdzieś tam pomknąć tą piłką w pole karne? Widział, że dobiega do niego rywal, że będzie gdzieś na tym 16 metrze miał szansę go dogonić, ale nie zdecydował się mimo wszystko wejść jakoś tam bark w akcję, spróbować jednak zmusić do kapitulacji Duszana Kuciaka, tylko zatrzymał całą akcję, wytraciła ona tempo, no i zdążyła cofnąć się cała defensywa drużyny gdańskiej Lechii, a próba rozegrania tej akcji już później z Moderem, z Ramirezem nie przyniosła rezultatu. Ramirez na dodatek jeszcze faulował przeciwnika, konkretnie Jarosława Kubickiego, no i rzut wolny, szkoda, bo była to po tym błędzie defensywy gdańskiej Lechii w drugiej odsłonie najlepsza szansa dla Lechitów, aby znów zmienić rezultat tego spotkania, ale Siba tak jakby się przestraszył tego biegowego pojedynku i wbiegnięcia w szesnastkę. Ja mam wrażenie, że przede wszystkim szybkości mu zabrakło, że gdyby tam był Kamiński albo Jóźwiak, to po prostu na pełnym gazie wpadłby w pole karne, a tutaj po prostu zabrakło przyspieszenia. Pedro Tibie w pewnym momencie przegrał ten pojedynek biegowy z rywalem, już wtedy nie miał jak wpaść w pole karne i stanąć oko w oko z Duszanem Kucjakiem, a później szukał sobie tego miejsca do oddania strzału. Miałem też takie wrażenie, że mógł się decydować jednak na uderzenie zza pola karnego, że jeszcze była dobra okazja do tego, żeby poszukać tego strzału na bramkę Duszana Kucjaka, ale jakby nie był pewny. Zresztą ciekawą statystykę znalazłem dziś na stronie internetowej Lecha Poznań. Okazuje się, że Pedro Tiba w lidze przed tym spotkaniem oddał już 78 strzałów na bramkę. Mam duże wrażenie, że tak przynajmniej 60 zupełnie niepotrzebnie, bo wiele można o Tibie powiedzieć, ale na pewno nie to, że ma dobre uderzenie z dystansu. Mam wrażenie, że gdyby miał to dobre uderzenie z dystansu i był świadomy tego, to teraz by próbował strzelać, że jednak by szukał tego uderzenia. Tego mu niestety zabrakło i nie ma czwartego gola dla drużyny Lecha Poznań. Mam wrażenie, że gdyby miał te umiejętności, to pewnie nie grałby w Lechu, bo wtedy byłby w miarę piłkarzem kompletnym i pewnie wielu chętnych byłoby na jego grę w innych lepszych i bardziej majętnych od Lecha klubach. To bardzo słuszna uwaga. Teraz na spalony złapany Portugalczyk Zé Gomes. Tam podnosi rękę, bo rzeczywiście nie pilnował linii offside'u. W bardzo dziecinny sposób Portugalczyk złapany na tym offside'zie. W pierwszej połowie szacowaliśmy, ilu kibiców pojawiło się na stadionie. Mówiłeś zresztą około 7-8 tysięcy. Niewiele się pomyliłeś. Dokładnie 6432 widzów z wysokości trybun obserwuje to dzisiejsze spotkanie. Mamy także 867 kobiet, które dziś pofatygowały się na ulicę Bułgarską obserwować ten mecz 35. kolejki. Bardzo się cieszymy. Frekwencja całkiem sympatyczna, jak na to ciepłe niedzielne popołudnie. Wiemy, że zresztą wyższa tak naprawdę o niewiele może być, bo te ograniczenia jeszcze w dalszym ciągu są obowiązujące, więc tutaj te trybuny jeszcze pewnie przez wiele, wiele miesięcy w 100% wypełnione nie będą. Ale liczymy na to, że dzisiaj Kolejorz uda nie zrewanżuje się gdańskiej Lechii za porażkę sprzed 4 dni z półfinału piłkarskiego Pucharu Polski, ale teraz Miłosz Leszko niezbyt dokładnie. To się może skończyć bardzo źle, bo gdzieś się wykopnął piłkę na 40 metr pod nogi Makowskiego i Tomasz Makowski z tych 40 metrów spróbował Miłosza Mleczkę przelobować. No gdyby był to strzał dużo bardziej dokładny, to rzeczywiście mielibyśmy kuriozalną bramkę. Na szczęście ten blond włosy pomocnik drużyny gdańskiej wyraźnie przestrzelił i pewnie też kamień z serca spadł temu wychowankowi drużyny poznańskiej, który debiutuje dzisiaj w wyjściowym składzie Lecha Poznań. Tutaj były dwa jakby kardynalne błędy z rzędu, bo najpierw Timur Jamaledinow chciał zagrywać tę piłkę na drugą stronę boiska takim przerzutem, ale ten przerzut wyszedł, bo także prawie piłka wyszłaby na rzut rożny. Ratując przed tym rzutem rożnym, Mleczko wyszedł poza własne pole karne. Chciał zagrać do Roberta Gumnego, ale też uczynił to niezbyt dokładnie. No i z tego się to wszystko wzięło. Muszą Lechici uspokoić tę swoją grę. Muszą zagrać przede wszystkim dokładnie, bo tych błędów jest zbyt dużo. Zbyt wiele strat w defensywie, niecelnych podań, które kończą się groźnymi akcjami dla zespołu gdańskiej Lechii. I ta jedna z tych akcji już w 47 minucie wykorzystana, przez co znowu jesteśmy, jak to się mówi, na styku. Jakub Moder, 25 metr. Do Tiby. Tyba już jest po drugiej stronie do Kostewicza. Kostewicz wpada w pole karne. Będzie dośrodkowanie. Czy będzie rzut rożny? Nie będzie. będzie rzut rożnego, bo jeszcze zdążył Nalepa wybić tę piłkę z linii kończącej boisko na bok i będzie tylko rzut z autu na jakiejś wysokości 20 metra. Ponad godzina gry za nami. 62 minuta, 3-2 Lechici prowadzą, prowadzili 2-0, prowadzili 3-1, ale Lechia nie odpuszcza. Lechia cały czas walczy tutaj, aby jeszcze pokusić się o dobry wynik. Kamil Jóźwiak do Pedro Tiby, Tiba do Ramireza, Ramirez trochę dalej na środek boiska, tam jest ustawiony Szatka, jest także Jakub Moder, przed Moderem Makowski, więc Moder szybko na prawą stronę do Roberta Gumnego. Gumny z Kamińskim, czy będzie dwójkowa akcja? Tak jest, próba wrzucenia, atakuje jeszcze Robert Gumny, ale dobrze powstrzymany przez moment przez Zegomesza, choć Poznaniacy wciąż szczypliwce. Kamiński, próba uderzenia po ziemi, płasko, aby zaskoczyć Kuciaka, ale dobra interwencja Maloczy, który wybija tę piłkę na rzut rożny. No może teraz uda się ze stałego fragmentu gry, sporo tych bramek właśnie po stałych fragmentach gry dzisiaj padło, przypomnę gol z rzutu wolnego Daniego Ramireza, później po wolnym i wykonaniu jak Modera, główka Gumnego i 2-0 po wolnym, także ostatecznie gole dla zespołu Gdańskiej Lechii. Jak będzie wyglądał ten rzut rożny z 63 minuty? Dani Ramirez w narożniku boiska, obok niego Tiba, ale chyba nie będzie krótkiego, jest jednak krótkie rozegranie do Tiby, Tiba na środek, do Jakuba Modera, Jakub Moder, prawa noga tym razem, piłka gdzieś jeszcze odbita, chyba będzie kolejny rzut rożny, tak jest, pokazuje Krzysztof Jakubik, widziałem, że zmieniła tor lotu ta piłka, musiała gdzieś tam odbić się od nogi jednego z graczy Gdańskiej Lechii i wyszła poza boisko, będzie znów rzut rożny, tym razem po drugiej stronie boiska. Dani Ramirez nie biegnie w tamtą stronę, biegnie tam Jakub Moder, tym razem on będzie wykonawcą tego kornera. A więc pewnie mocne dośrodkowanie prawą nogą w pole karne. Podniesiona lewa ręka pomocnika poznańskiego Lecha. Jóźwiak wyszedł na chwilę, jakby chciał wyjść do piłki i sugerować krótkie rozegranie, ale Moder lekko tuptając już rzuca tę piłkę. Pierwszy słupek, był tam przy nim Timur Szameledinów. Bardzo podobna sytuacja do tej, kiedy Kamil Jóźwiak plecami ostatnio strzelił gola. Też zagrywał wówczas Moder. Teraz skoczył Szameledinów. Wybili głową na rzut rożny obrońcy Lechi. Jeszcze jedna akcja, jeszcze jeden korner, znów w podobny sposób ta akcja wykonana, próba wbicia piłki przez Ramireza i bardzo dobrze zachował się tym razem nie Duszan Kuciak, ale Mario Malocza, który odbił tę piłkę głową. Jeszcze protestują tam Poznaniacy, nie do końca wiem, o co chodzi, chyba spalony. Nie, chodziło o to, że Lechici sugerowali, że to ten strzał Ramireza po rykoszecie, że jeden z zawodników Gdańskiej Lechii głową wybił i wyraźnie to było tak widać było z naszej perspektywy, bo my siedzimy idealnie za bramką Duszana Kuciaka i możemy postawić sobie wszystkie palce u dłoni, że faktycznie po głowie któregoś z zawodników Gdańskiej Lechii ta piłka była podbita po strzale Daniego Ramireza, a sędzia pokazał, że jednak od bramki rozpocznie Duszan Kuciak, więc rzeczywiście ruszyli do Jakubika piłkarze Lecha Poznań, jakby się przynajmniej karnego domagali. Chodziło o rzut rożny. No i od własnej bramki rozpoczyna Duszan Kuciak ostatecznie. Nie wskórali niczego piłkarze Dariusza Żurawia, chociaż naprawdę wydaje się, że tutaj ewidentna była ta sytuacja. No prawą nogą spróbował uderzyć Dani Ramirez. Może gdyby lewą nogą spróbował, ale to jest wszystko gdybanie. Na razie trzeba wrócić do defensywy, bo już tam lewą stroną boiska sunie Zegomes. On teraz schodzi do środka. Zegomes szuka sobie miejsca do oddania strzału, jednak podaje niedokładnie. Ale w dalszym ciągu Lechia Gdańsk w okolicach pola karnego drużyny Kolejorza. Może teraz Lechici wyjdą. Ładnie Pedro Tiba poradził sobie. Zasłużone brawa dla Pedro Tiby. Nie ma za bardzo komu podać, podaje dokładnie czy nie, przyjmie tą piłkę, wydaje się, że przyjmie Timur Szameledinow, ładne przyjęcie piłki rosyjskiego napastnika, ale podanie niezbyt jeszcze dokładne, piłka spadła mu ostatecznie pod nogi, Ramirez uspokoił grę odgrywając do Kostewicza, Kostewicz nie zdecydował się na wrzutkę, podanie do Kamila Jóźwiaka, ten zaraz będzie w polu karnym, dośrodkowanie piłki zupełnie do nikogo, szkoda, Kamil Jóźwiak miał okazję do tego, żeby wrzucić tę piłkę zdecydowanie bardziej dokładnie. Maciej Gajos już pojawił się na boisku, Jakuba Kałuzińskiego zdaje się zmienił, ale teraz jeszcze tutaj akcja Kolejorza, w dalszym ciągu gospodarze utrzymują się w posiadaniu piłki. Wołodymyr Kostewicz na lewą stronę boiska do kapitana Kamila Jóźwiaka. On teraz sobie tam przeplata piłkę pod stopą, odgrywa do Daniego Ramireza. Ten do Jakuba Modera, ostatecznie od razu do niego wyskakuje Makowski, bo wie, czym to się święci. Jeżeli troszkę więcej miejsca Jakub Moder ma przed polem karnym, no to pachnie to od razu mocnym uderzeniem. Zobaczmy, i szuka sobie miejsca do tego strzału Jakub Moder. Powalony jest ostatecznie i fauluje Makowski. Przekroczył przepisy, no nazbyt intensywnie go tam pilnował, aż gdzieś poskrobał go po marchewkach i będzie stały fragment gry dla drużyny Lecha Poznań. Pozycja dobra do tego, by uderzyć. Rzeczywiście tutaj może być okazja, żeby Moder, a może Ramirez spróbowali uderzyć troszkę dalej niż w pierwszej części tego spotkania. Wtedy Ramirez miał bliżej zdecydowanie do bramki. Teraz wydaje się, że nawet nie będzie próbował strzelać Dani Ramirez, że to będzie jednak próba dośrodkowania. Jakub Moder już zrezygnował z wykonania tego stałego fragmentu gry. Zostawił tę futbolówkę bardziej doświadczoną doświadczonemu koledze z Hiszpanii. A zatem ten 28-letni Hiszpan za chwilę będzie dośrodkowywał. Zobaczmy, Dani Ramirez, mięciutko, ładne rozegranie. Czy zdąży Pedro Tpiła do tej piłki? Niestety nie. Inteligentnie chcieli to rozegrać podopieczni trenera Dariusza Żurawia, ale jednak ta podcinka Daniego Ramireza do wbiegającego tam pod końcową linię boiska Pedro Tiby troszeczkę za mocna. No i znów brakło tej szybkości portugalskiemu pomocnikowi. No ale Wojtek słusznie zauważył kilka minut temu, że gdyby on był szybszy i gdyby miał lepsze uderzenie z dystansu, no to nie grałby w Lechu Poznań, tylko w zdecydowanie lepszym zachodnim klubie. 68. minuta tego spotkania. Kolejna akcja drużyny Lecha Poznań, który od ładnych kilku minut rzeczywiście zdominował nam tutaj grę. Myślę, że 3-4 minuty takie, kiedy Lechici kontrolują wydarzenia na boisku, ale popełniają proste błędy, tak jak teraz. Gdzieś jakieś nieporozumienie, niedokładne podanie i nie mogą być na pewno pewni zwycięstwa w tym dzisiejszym spotkaniu. Tym bardziej, że to ich prowadzenie bardzo skromne, ledwie jednobramkowe. 3-2 przypominamy. W dalszym ciągu taki wynik utrzymuje się tutaj w tym spotkaniu 30. kolejki. Maciej Gajos teraz, dla niego to też powrót na ulicę Bułgarską. Spędził tutaj ładnych kilka lat, las lepszych, no w końcówce już pewnie zdecydowanie gorszych, ale miał też niezły czas przy Bułgarskiej. Teraz stracił piłkę. Jest Timur Dzhamaleddinov w kole na środku boiska. Nie ma za bardzo komu podać. Sunie sam Rosjanin pod bramkę, że zdecyduje się na uderzenie Dzhamaleddinov. No i musimy pewnie schylić głowę, bo za chwilę ta piłka trafi nas w czuprynę. No troszeczkę niżej uderzył Timur Dzhamaleddinov, ale w dalszym ciągu za wysoko, by jednak pokonać Duszana Kucjaka. 69. minuta. 3-2 na tych ledowych tablicach, jeśli chodzi o wynik w tym dzisiejszym spotkaniu. W moim wydaniu sformułowanie na czuprynę jest troszeczkę nadinterpretacją, ale faktem jest, że nie chciałem cię urazić. Pokusił się o strzał Timur Dzhamaleddinov. Widzimy po jego grze, że to jest zdecydowanie inny typ napastnika niż Krystian Gitker. Gitker na części operuje w polu karnym, czeka na dogranie tej piłki, aby dołożyć gdzieś tam nogę, z bliska wpakować piłkę do siatki. Dzhamaleddinov częściej schodzi do środka, do boku, przyjmuje tę piłkę grając tyłem do bramki rywali, zgrywa gdzieś, robi miejsce wchodzącym skrzydłowym. Z wykończeniem u niego zdecydowanie gorzej. Zresztą jego dorobek bramkowy też może o tym świadczyć. On w Ekstraklasie nie miał okazji jeszcze strzelić bramki. No, to może sprawdzić go w pomocy, a nie w ataku. może po prostu to też efekt tego, że miał mniej szans. To nie zmienia faktu, że no, Krystian Gitker pod tym względem jest w Lechu, przynajmniej w tym sezonie, nie do zastąpienia. Poznaniacy teraz na własnej połowie. Faulowany był przed momentem Robert Gumny, aż przysiadł z bólu na murawie, a my będziemy oglądać następną zmianę w dzisiejszym meczu i to jest druga roszada w ekipie gości. Brazylijczyk Conrado pojawi się na boisku, a Zé Gomes, strzelec jednej z bramek dla gości, schodzi z murawy, no czyli taka zmiana 1-1, jeżeli chodzi o pozycję na lewym skrzydle. Co ciekawe, Conrado wpisywany jest w skarbach kibica, przynajmniej był na początku tego sezonu jako obrońca, ale często wystawiany także od pierwszej minuty na lewej pomocy. Miał okazję już nawet trafić do siatki, zaliczył kilka asyst, na pewno nie można go lekceważyć. Będzie musiał Robert Gumny po tej prawej stronie na tego zawodnika uważać. Lechia teraz spokojniej przed własnym polem karnym, jakby otrząsnęli się goście z tej przewagi zespołu poznańskiego, który rzeczywiście miał okazję tutaj w ostatnich 5 minutach dosyć często gościć pod bramką ekipy z Gdańska. Teraz przerzut na pole karne poznaniaków, na posterunku jednak Miłosz Mleczko. No parę miał takich nerwowych interwencji w dzisiejszym spotkaniu. W kilku przypadkach mógł zachować się lepiej, ale jakiegoś takiego kardynalnego błędu przy stracie w bramkach oczywiście nie popełnił. Poznaniacy, rozpędza się Dani Ramirez. Po prawej stronie mam Gumnego, jednak zmienił kierunek gry. Już jest Pedro Tiba, jest także po lewej stronie Wolodymyr Kostewicz, to wysokość pola karnego. Kostewicz teraz bliżej szesnastki, wrzutka na ten bliższy słupek. Nie wtrącił tej piłki Dzhamaleddinov, ale był bardzo blisko. Piłka ostatecznie ląduje w rękawicach Duszana Kuciaka, który przytrzymał ją teraz kilka sekund. Na lewą stronę do Maloczy. Malocza do Pietrzaka. Pietrzak od razu zaatakowany przez Jakuba Kamil. No i pierwszy kontakt z piłką Brazylijczyka Conrado, który oszukał teraz Roberta Gumnego i rusza lewą stroną. Na szczęście asekurował całą sytuację Szatka i wybił ślizgiem Brazylijczykowi tę piłkę spod nóg. Będzie także zmiana w ekipie poznańskiego Lecha. Z boiska zejdzie Timur Dzhamaleddinov. Wojtek wiele o nim powiedział. Więcej nie będziemy mieli okazji o nim opowiadać w tym dzisiejszym spotkaniu, bo w tej 72. minucie rosyjski napastnik schodzi z boiska, zatem nie będzie debiutanckiej bramki w tym sezonie ligowym. Ma jedno trafienie na koncie w Pucharze Polski. W tym sezonie w lidze jeszcze do siatki nie trafił i w tym spotkaniu już nie trafi. A kto wie, być może po raz 22 na antenie Radia Poznań w tym sezonie krzykniemy, że strzelcem gola jest Christian Gettier, bo to właśnie duński napastnik, spodziewany przyszły król strzelców naszej ekstraklasy w 72 minucie melduje się na murawie stadionu przy ulicy Bułgarskiej. Teraz to on będzie straszył, tak jak straszy teraz Tomasz Makowski uderzeniem z prostego podbicia z 20 metrów, ale bardzo niedokładne to uderzenie zawodnika gdańskiej Lechii. Christian Gettier, on już tam zajął miejsce z przodu. Widzę, że kolejna zmiana w drużynie trenera Piotra Stokowca jest szykowana. Chyba Jarosław Michalik, wydaje się, że to on za chwilę wejdzie na boisko, zawodnik z numerem 8, a zatem o Ahmad Hajdari, strzelec pierwszej bramki dla drużyny gdańskiej Lechii. On z tego boiska schodzi. Skrzydełka wymienione, tak, w drużynie gdańskiej Lechii, bo chwilę temu na boisku pojawił się także Brazylijczyk Konrado. Mówiłeś o tym, że on jest klasyfikowany jako obrońca, bo on był z Brazylii sprowadzany jako lewy obrońca, jako nominalny ten, który miał walczyć czy z Mladenowiczem, czy z Pietrzakiem, ale okazało się, że lepiej spisuje się na skrzydle niż w obronie, dlatego też Konrado gra jako skrzydłowy. A jak zagrają Lechici te akcje? Ładne rozciągnięcie, no za szybko to powiedziałem, bo Pedro Tiba jednak do Kamila Juświaka podawał niedokładnie i musi gonić teraz futbolówkę Giorgi Cyrno-Markowicz. Był przy niej pierwszy, wycofał do Miłosza Mleczki. Mleczko znów troszkę nerwowo, znów go tam trochę poniosło. Musi ratować sytuację Giorgi Cyrno-Markowicz. Na szczęście uratował skórę teraz swojemu młodszemu koledze z linii obrony, ale muszą się także napocić sporo Lechici, żeby nie stracić piłki przed własnym polem karnym. To się ostatecznie udało, ale piłka wylądowała poza boczną linią boiska, będzie wrzucał tu na szczęście dla podopiecznych trenera Dariusza Żurawia, który tam nerwowo drepcze w tej wyznaczonej dla siebie strefie. Pewnie plecy ma już spocone, bo rzeczywiście można się napocić w tym meczu, także obserwując grę Lechitów, szczególnie w drugiej części tego spotkania. Ona jest dużo słabsza niż ta pierwsza. Chwaliliśmy Lechit w pierwszej części tego meczu, bo rzeczywiście na to zasługiwali, zasłużenie prowadzili i to wyraźnie 3-1, ale w drugiej części tego meczu już sporo błędów, już jakieś niedokładne zagrania i tutaj będziemy drżeć, takie mam wrażenie, do ostatnich sekund tego meczu z nadzieją na to, że jednak kolej się obroni. Christian Gettier, teraz ładna akcja, podanie do Kamińskiego. No nie zrozumieli się Duńczyk z Polakiem, bo ta pomysł był całkiem niezły, ale jeśli chodzi o wykonanie tego podania Christiana Gettiera do młodego Jakuba Kamińskiego, no to z tym było już o wiele gorzej. Spoglądam w kierunku zawodników rozgrzewających się Lecha Poznań, spoglądam także na to, kogo w ogóle do dyspozycji ma trener Dariusz Żuraw, może o tym później, bo teraz daleka piłka zagrywana od Jarosława Kubickiego ostatecznie ląduje w rękawicach Miłosza Mleczki. Do dyspozycji dzisiaj także Karlo Muchar, no nie wiem, czy on akurat to jest najlepszy pomysł, żeby wchodził na boisko, ale poza tym także Dajewski, Letniowski, Skóraś, Puchacz, Markwiński i Budko. Myślę, że jeszcze tutaj te zmiany w drużynie Kolejorza będziemy obserwować. Kwadrant pozostał do zakończenia tego meczu, plus to, co nam dzisiaj doliczy sędzia Krzysztof Jakubik i myślę, że jeszcze przynajmniej, no na pewno dwóch zawodników Lecha Poznań nowych będziemy obserwować. Na razie tylko jedna jedyna zmiana, Timura Żamaletninowa zmienił Christian Gettier. Teraz muszą poznaniacy uważać, dalekie wybicie pod środkową linię boiska. Lechia tutaj dąży do wyrównania. Na razie 5 bramek obserwujemy w tym meczu, 3-2 dla Kolejorza i Giorgi Cyrno-Markowicz. On teraz biegnie w kierunku środkowej linii boiska. Fatalna strata. Zwoliński przechwytuje piłkę. Ta jest już pod nogami Macieja Gajosa. Odegranie do Konrado i bardzo dobry powrót Roberta Gumnego. Oj, odetchnęliśmy z ulgą, a przede wszystkim z ulgą odetchnął tutaj Giorgi Cyrno-Markowicz, który w dziecinny sposób stracił piłkę na rzecz Łukasza Zwolińskiego. Lechici mają problem z tym, żeby wyjść z własnej połowy. Kolejna strata piłki. Tym razem w wykonaniu Kamila Juźwiaka. Karol Fila. On mięciutko podaje w pole karne. Może być bardzo niebezpiecznie. Uwaga, jak to się zakończy. Ostatecznie ta piłka poza boiskiem. Czy będzie stały fragment gry? Chyba tak. Będzie rzut rożny, bo tam Rafał Pietrzak biegnie już w kierunku chorągiewki oznaczającej narożnik boiska. 76 minuta, coraz niebezpieczniejsze są te ataki gdańskiej Lechii. Tutaj przyjezdni dążą do tego wyrównania coraz śmielej, coraz odważniej atakują. Rafał Pietrzak już sobie tam piłkę ustawia w narożniku boiska. Wiemy, czym się święcą stałe fragmenty gry. O tym mówiliśmy już także w tym meczu sporo, że Rafał Pietrzak swoją lewą stopę ma naprawdę bardzo dobrze ustawioną. Za chwilę będzie zagrywał taką odchodzącą piłkę od bramki Miłosza Mleczki i jest właśnie to dośrodkowanie dość wysokie na dłuższy słupek. No, przeciągnął to dośrodkowanie tym razem Rafał Pietrzak. Czy dogoni tę piłkę jeden z jego kolegów? Odegranie do Jarosława Kubickiego. Ten znów wrzuca w pole karne. Znów taka przebitka, ale teraz bardzo pewna interwencja Miłosza Mleczki, który nie miał prawa w tej sytuacji popełnić jakiegokolwiek błędu, bo to była mięciutka wrzutka. No i też Miłosz Mleczko żadnego błędu nie popełnił. Czy poznaniacy się tutaj czymś odgryzą? Bo coraz śmielej atakują tutaj goście i warto byłoby rzeczywiście im się czymś odpłacić, jakimś groźnym kontratakiem, żeby oni tutaj tak śmiało nam tutaj nie hasali. zaatakowali w tym dzisiejszym spotkaniu, no ale takie podania od Lubomira Szatki, no to jednak rzeczywiście to nie jest najlepszy pomysł, żeby zagrozić drużynie gdańskiej Lechii. 77. minuta tego spotkania, coraz bardziej robi się na stadionie przy ulicy Bułgarskiej, coraz odważniejsza Lechia, która dąży do wyrównania. Szatka jakby przed momentem zapomniał, że na boisku nie ma już Jamala Dinowa, a jest Krystian Gytkier. Ja taką piłkę na dobieg chciał gdzieś wrzucić napastnikowi. Gytkier był bliżej środka boiska, nie miał szans, żeby do tego podania dojść. No nie dziwi mi się, że Lechia gra coraz odważniej, bo czasu do zakończenia spotkania coraz mniej. Przegrywają w końcu, muszą powoli agresywniej zaatakować, muszą gdzieś tam te tyły również odkryć, co stworzy być może poznaniaką okazję do kontrataku. Zobaczymy. Teraz Lechici trochę odważniej podeszli. Próba przerzutu do Konrado niezbyt udana w wykonaniu Maloczy i będzie out dla poznaniaków ze środkowej linii boiska. Mówić o tych zmianach. Zastanawiam się, czy na przykład trener Dariusz Żura zdecyduje się trzymać do końca na boisku Roberta Gumnego, biorąc pod uwagę, że to był pierwszy mecz w wyjściowym składzie po długiej przerwie i biorąc też pod uwagę, że na boisku pojawił się świeży Konrado, prawda? Który może tutaj trochę zamieszania na tym lewym skrzydle zrobić, czy nie zdecyduje się Dariusz Żuraw na wejście Bogdana Budki. Na razie widzę, że Filip Markwiński chyba po butach poznaje. Tak, jest Filip Markwiński na boisku z numerem 14. Z tego boiska schodzi Dani Ramirez. Jak ty dobrze znasz buty piłkarzy Lecha Poznań, ale rzeczywiście perfekcyjnie zaanonsowałeś te zmiany. Dani Ramirez ze spuszczoną głową, ale myślę, że tej spuszczonej głowy mieć nie musi, bo całkiem niezły występ. Przede wszystkim największą robotę wykonał tutaj w 5. minucie, kiedy wpisał się do meczowego protokołu po pięknym strzale z rzutu wolnego lewą nogą. Wówczas wyprowadził swoją drużynę na prowadzenie. Więcej już w tym meczu Daniego Ramireza oglądać nie będziemy. W jego miejsce Filip Markwiński, który zresztą był tematem konferencji przedmeczowej. Filip Markwiński, tam padło pytanie o niego, ale może o tym później, bo teraz ładna akcja Kamila Jóźwiaka. Ten jest już w polu karnym. Czy zdoła dośrodkować tę piłkę? I dobra interwencja Duszana Kustiaka, który wygarnął piłkę spod tych pomarańczowo-czerwonych butów Krystiana Gytkiera. W pewnym momencie wydawało się, że Kamil Jóźwiak zagra to dokładnie, ale ta futbolówka odbiła mu się dość pechowo od piszczela. Musiał ją gonić. Złapał jeszcze przed końcową linią boiska, dośrodkował, ale tam gdzieś rękawicą, czubkami palców interweniował Duszan Kucjak. No to kolejna akcja kolejorza zatrzymywana, jednak będzie wrzut z autu, ale dla drużyny gdańskiej Lechii. Dokończę tylko wątek z Filipem Markwińskim, bo był zapytany trener Dariusz Żuraw na ostatniej konferencji właśnie o przyszłość Filipa Markwińskiego, bo pojawiły się głosy, że być może warto byłoby go wypożyczyć do niższej ligi na kolejny sezon, bo no umówmy się, rundę wiosenną ten niezwykle utalentowany wychowanek kolejorza ma taką sobie i to jest najbardziej łagodne określenie, bo co niektórzy są dużo bardziej stanowczy w swoich ocenach gry Filipa Markwińskiego, no ale trener Dariusz Żuraw absolutnie uciął te spekulacje, nie będzie wypożyczany Filip Markwiński, on ma grać, on ma się ogrywać, on ma zbierać te minuty, nawet jeżeli przydarzyła mu się obniżka formy, tak jak teraz, no to będzie cieszył się w dalszym ciągu zaufaniem trenera Dariusza Żurawia. Było przewinienie w środkowej strefie boiska, będzie rzut wolny dla drużyny gdańskiej Lechii, tam wydaje mi się, że nieporozumienie w szeregach gości, kto ma wykonywać ten stały fragment, bo Kubicki się przymierzał, w pewnym momencie się rozmyślił i to Maciej Gajos odegrał do Kubickiego, który teraz dośrodkowuje w pole karne. Jeszcze to wszystko zamykają w postaci Konrado. On sugeruje, że było zagranie ręką jednego z zawodników Lecha Poznań. Na razie sędzia każe grać dalej, ale podanie Pedro Tiby było bardzo niedokładne i od wrzutu z autu za chwilę rozpoczną podopieczni trenera Dariusza Żurawia. Spoglądam, czy tam jeszcze jakaś zmiana jest szykowana. 10 minut do końca plus to, co nam sędzia tutaj doliczy. Przypomnę, na boisku pojawili się już Krystian Gytkier i Filip Markwiński. Jeszcze jedną zmianę w zanadrzu ma trener Dariusz Żuraw. On tutaj z tą zmianą jeszcze poczeka. Kilku zawodników tam intensywnie się rozgrzewa, ale jeszcze trener Lecha Poznania tę zmianę się nie decyduje. 80. minuta, wrzut z autu dla kolejorza już wykonany, ale piłka no, przesunęła się troszkę w kierunku bramki Duszana Kucjaka. Kolejny wrzut z autu także już wykonany. Jest tutaj Jakub Moder. Podanie do Jakuba Kamińskiego. Stracił piłkę Jakub Kamiński. Rzeczywiście zniknął nam chyba w drugiej połowie Kuba Kamiński, jakby opadł sił, jakby gdzieś te baterijki się już wyczerpały. Teraz dobra interwencja Roberta Gumnego, który zatrzymał tam Łukasza Zwolińskiego. Czysto nic nie było, sędzia każe grać dalej, no to grają dalej Lechici. Teraz ładna piłka do Jakuba Modera, który już biegnie pod pole karne, ale bliżej do tej piłki miał już Mario Malocza, który ładnie zasekurował tam, wycofał piłkę do Duszana Kucjaka, który dalekim, dalekim wykopem piłki uruchomił tam już swoich kolegów z ofensywy. Po prawej stronie boiska jest Karol Fila, gonił tę futbolówkę, dogonił. Jest tutaj jeden z jego kolegów, to Jarosław Michalik, ale on zatrzymywany, na szczęście pogubił się, wypożyczony z Krakowi Słowak. No i Lechici wybijają daleko poza boczną linię boiska. 81. minuta, Jóźwiak przybił piątkę z Włodymyrem Kostewiczem, ale muszą już uważać, bo już tam Jarosław Michalik się przedziera już do środka. dośrodkowuje piłkę, ta piłka skozłowała jeszcze przed Miłoszem Mleczko, ale nie popełnił błędu młody zawodnik Kolejorza, ubrany w jaskrawo-zielony kostium, pewnie przytulił futbolówkę do swojej bramkarskiej bluzy. No i teraz czeka w dalszym ciągu, aż jego koledzy się rozbiegną, aż zajmą lepsze boiskowe pozycje. Ostatecznie ręką podaje do Lubomira Szatki. Szatka teraz wyprowadza piłkę do Jakuba Kamińskiego. Kamiński wycofuje do Jakuba Modera. Moder do Pedro Tiby, Kolejorz powoli tutaj zdobywa tę boiskową przestrzeń, centymetr po centymetrze są coraz bliżej bramki Duszana Kucjaka, mimo że Pedro Tiba jeszcze na własnej połowie. Teraz Jakub Kamiński, wydawało się, że popchnął do przodu, ten jednak zdecydował się na dużo bardziej bezpieczny wariant, a po drodze faulowany był jeszcze Pedro Tiba, podcinany tam przez Łukasza Zwolińskiego, co nie umknęło uwadze sędziego Krzysztofa Jakubika i od stałego fragmentu gry za chwilę rozpoczną podopieczni trenera Dariusza Żurawia. Nie spieszą się, czas biegnie rzeczywiście na ich korzyść. 82 minuta w dalszym ciągu 3-2 na tej wielkiej ledowej tablicy z wynikiem. Bramki, jeśli chodzi o drużynę Lecha Poznań, Ramirez, Gumny i Jóźwiak. Dla Lechi trafiali dzisiaj Hajdari i Zegomesz i oby już nie trafiali znów, oby Lechia już żadnej bramki dzisiaj nie strzeliła. Faulowany przez Karola Fille był Wołodymyr Kostewicz. Będzie okazja do tego, żeby wznowić grę od stałego fragmentu i to będzie dobra okazja do tego, żeby dokładnie dośrodkować piłkę w pole karne. Jakub Moder, pewnie to on za chwilę będzie tutaj się przymierzał do tego, żeby prawą nogą wrzucać. Piłka będzie po lewej stronie, patrząc w kierunku bramki Duszana Kucjaka, a Jakub Moder za chwilę swoją prawą nogą, no i już raz właśnie tak z lewej strony dośrodkował i to bardzo dokładnie na głowę Roberta Gumnego. Teraz kąt jest nieco mniej ostry, myślę, że to jest kąt około 45 stopni, ale Jakub Moder za chwilę będzie wrzucał. Tam jeszcze Filip Marchwiński podbiegł, ale zrezygnował młodszy kolega, zostawiając piłkę Jakubowi Moderowi. Zobaczymy, na jaki wariant tutaj się Lechici zdecydują. Dośrodkowanie piłki Jakuba Modera, ależ kapitalna okazja Kamila Jóźwiaka. Nie było spalonego, to powinna być czwarta bramka dla drużyny Lecha Poznań. Jak tego nie trafił Kamil Jóźwiak, zupełnie był niepilnowany na, myślę, piątym metrze, ale jakby źle złożył się do tego uderzenia, jakby uderzał z nabiegu, nie skłaniając się zbyt sumiennie do tego strzału. Nie ma bramki czwartej dla Lecha Poznań, a szkoda, bo tutaj do ostatniej chwili będzie na noże, będzie gorąco, będzie walka do ostatniego gwizdka arbitra. Na razie jest 84 minuta i w dalszym ciągu 3-2. Pietrzak rzuca w pole karne poznańskiego Lecha, tam jest Woliński, jest dwójka także innych piłkarzy gdańskiej Lechi. Muszą znowu uważać się poznaniacy, bo zamknięci teraz przed własnym polem karnym. Na szczęście trochę straciła na tempie ta akcja drużyny gości. Jeszcze główka tutaj, jeszcze niebezpiecznie zblokowane to uderzenie lewą nogą. Tam starał się uderzyć w kierunku bramki poznańskiej Konrado, ale na szczęście to uderzenie zablokowane przez jednego z obrońców poznańskiej drużyny i tylko rzut rożny. Mówił o tym Dawid, że będzie nerwowo. Rzeczywiście dzisiaj ta defensywa poznańskiego Lecha nie stanowi monolitu, o czym nie świadczą tylko dwie stracone bramki, ale także wiele innych sytuacji, po których gorąco było pod bramką debiutującego w Ekstraklasie dzisiaj Miłosza Mleczki. Rzut rożny. Rafał Pietrzak oczywiście w narożniku boiska lewą nogą. Tym razem będzie to taka bardziej dochodząca do bramki piłka, już zagrana w szesnastkę. Wyskoczył tam jednak dobrze przy prawym słupku Miłosze Mleczko i pewnie złapał to dośrodkowanie. Poczekał, nie śpieszył się tutaj z jakimś kontratakiem, nie próbował błyskawicznie uruchomić akcji poznańskiej drużyny, tylko dał odetchnąć defensorom. Być może jeszcze gdzieś tam kątem oka spojrzał na ten upływający czas, który widać na tych ekranach. On wskazuje 85. minutę tego spotkania. Coraz bliżej poznaniacy zwycięstwa, zainkasowania jakże cennych 3 punktów w walce o podium Mistrzostw Polski, ale jeszcze pamiętajmy, to jest jedna bramka, która dzieli nas od szczęścia do ewentualnego rozczarowania. Marchwiński w środku pola do Pedro Tiby. Tiba na prawą stronę. Jakub Moder ma trochę więcej miejsca. Może się rozpędzić. Obok jest Gumny. Być może do Gumnego ta piłka. Gumny wchodzi już na wysokość pola karnego. Będzie szansa na dośrodkowanie. Zatrzymał, rzucił na prawą nogę piłkę i jednak Pietrzak zdążył wyciągnąć nogę. Ale nadal poznaniacy. Pedro Tiba, 20 metr. Strzał piękny. Taki spadający liść, jak to się często mówi. I być może, gdyby to była odrobinę mocniejsza piłka, mogłaby zaskoczyć Duszana Kuciaka, bo leciała tuż ponad poprzeczką bramki gdańskiej Lechi. Kilka oklasków tutaj zebrał portugalski pomocnik za próbę tego uderzenia i zaskoczenia bramkarza gości, ale rezultatu bramkowego to nie zmieniło. Teraz Tiba w defensywie trochę powalczył, zmusił Makowskiego do niezbyt udanego wybicia piłki na środku boiska. Nie pozwolił Gumny, aby doszedł do tej piłki Konrado i będzie out dla poznaniaków. Kolejne jakieś 20, może 30 sekund tutaj już na korzyść poznańskiego Lecha, przybliżających do zwycięstwa w dzisiejszym meczu. Kamiński, Gytkier, Kier. Nawet go ostatnio długo nie widziałem przy piłce. Niewidoczny duński napastnik dzisiaj w starciu z Gdańską Lechią po wejściu na boisku. Dopiero niedawno wszedł. Wiem, że dopiero niedawno wszedł, ale nawet licząc ten czas od momentu, gdy pojawił się w 71 minucie na boisku, to chyba nie miałem okazji wymieniać jego nazwiska podczas jakiejś ofensywnej akcji poznaniaków. Teraz Kamil Jóźwiak na 25 metrze oddał jednak do Tiby spokojniej na prawo do Jakuba Modera. Budują akcję ofensywną spokojnie poznaniacy. Jakub Gumny, 20 metr, zszedł teraz Kamil Jóźwiak na prawą stronę boiska. Z tyłu ma Modera, jest tam także Szatka, czy będzie wycofanie gdzieś właśnie pod własne linie defensywne. Jeszcze tutaj obiegu ich wszystkich Pedro Tiba. Moder z Tibą czekają, jakby chcieli wciągnąć tutaj zespół Gdańskiej Lechii, wymusić jakiś błąd albo taką właśnie akcję. Kamiński dojdzie do tej piłki. Spalony jednak, czy nie? Był spalony, tak jest, podniesiona chorągiewka arbitra, asystenta, oznaczająca, że Kamiński zbyt szybko gdzieś za tych pleców wyskoczył. Szkoda, bo była szansa znów tutaj zrobić zamieszania pod bramką Duszana Kuciaka. Kamiński doszedł do tej piłki przed linią kończącą boisko, a w środku w polu karnym czekał na podanie Kamil Jóźwiak. No ale ważne, że to wszystko dzieje się pod bramką Gdańskiej Lechii, a nie po drugiej stronie boiska, gdzie na 16 metrze w tej chwili obserwuje całą sytuację Miłosz Mleczko. Będzie musiał się teraz trochę cofnąć, bo idą z kontratakiem zawodnicy gości. Nie doszedł jednak do tej piłki Jarosław Michalik. Za mocno zagrana, wylatuje poza boisko i będzie out dla poznaniaków, ale na połowie należącej do kolejorza. 88 minuta. Na tych ekranach widzimy trenera Dariusza Żurawia, który z Karolem Bartkowiakiem, asystentem, coś tam jeszcze do siebie mówią, jakby decydując, kto ewentualnie w końcowych minutach mógłby wejść na boisko. Zobaczymy. Na razie rozpędza się Jakub Kamiński. Ucieka z przodu Filip Martwiński. Czy do niego pójdzie piłka? Jednak do Tiby. Tiba znów do Kamińskiego. Kamiński do tyłu, do Roberta Gumnego. No szanują teraz tę piłkę poznaniacy. Trudno im się dziwić. Prowadzą 1-0, czasu coraz mniej. Gumny był moim zdaniem przewrócony przez rywala. Konrado jednak odzyskuje piłkę i teraz chyba to jest faul na czerwoną kartkę moim zdaniem. Wyciągnięta noga i atak bardzo ostry w wykonaniu Brazylijczyka. Zobaczymy, czy będzie kartka czerwona. Tak jest. Czerwona kartka dla Konrada i moim zdaniem zasłużona, bo widział, że nie może zagrać tej piłki i na wysuniętej nodze zaatakował poznańskiego zawodnika. Mam nadzieję, że tam nie doszło do żadnej kontuzji, że za chwilę wszystko będzie w porządku z graczem Lecha Poznań, choć pokazują, Robert Gumny pokazuje, że będzie potrzebna pomoc medyczna. Nie wiem, który z Lechitów, czy to był Jakub Moder tam faulowany, czy też inny z graczy kolejorza, zaraz zobaczymy, no ale już gdy widziałem, w jaki sposób Konrado atakuje poznaniaka, to tak gdzieś mi się ta lampka z czerwonym światełkiem zaświeciła, jak czerwona kartka, którą przed chwilą Krzysztof Jakubik pokazał obrońcy Gdańskiej Lechii. No niedługo sobie pograł Konrado w dzisiejszym spotkaniu. Meczu nie dokończył, choć wszedł w drugiej odsłonie. Nie zapisał się dzisiaj zbyt dobrze. Mówiliśmy o tym, że miał na koncie i gola, i asysty w innych meczach. Dzisiaj jednak przed czasem opuszcza boisko z czerwoną kartką na koncie i miejmy nadzieję, to Moder chyba, o ile dobrze widziałem, był faulowany. Tak. Na szczęście miejmy nadzieję, że tam Moderowi się nic nie stało. Już zresztą się podniósł, już może kontynuować te zawody, ale to naprawdę okropnie wyglądało, jak on wchodził mu wyprostowaną nogą. No ja tam myślę, że centymetry decydowały o tym, że mu nie połamał nogi po prostu Konrado. To barbarzyńskie absolutnie zachowanie Brazylijczyka. Myślę, że absolutnie zasłużona czerwona kartka. Zresztą nie miał najmniejszych wątpliwości sędzia Jakubik. Od razu do niego złapał się za kieszonkę i pokazał mu czerwoną kartkę. I zresztą niezbyt specjalnie protestował także Konrado, jakby był świadomy tego, że troszeczkę go poniosło, że tutaj rzeczywiście stracił piłkę i w taki dość chamski sposób zaatakował Jakuba Modera. Absolutnie zasłużona czerwona kartka i na nic zdają się także protesty Piotra Stokowca, który rzeczywiście gdzieś tam już od ładnych kilku minut jest tam pobudzony przy swojej ławce rezerwowych, gdzieś biega, kopie te bandy, tam się szykuje kolejna zmiana w drużynie Lecha Poznań, ale może o tym za chwilę, bo jeszcze drużyna Gdańskiej Lechii w środkowej strefie boiska jest Jarosław Kubicki. Oni teraz muszą sobie radzić w dziesiątkę, czy stracą tę piłkę. No był tam faul, faulowany był jeden z piłkarzy Lecha Poznań, a zatem będzie za chwilę rzut wolny dla drużyny kolejorza. No tam cierpi Wołodymyr Kostewicz, to on był powalany na boisko. Rzeczywiście podostrzyli grę piłkarze Lechii Gdańsk. Kiedy ty, Wojtek, opowiadałeś o tym spotkaniu, ja zwracałem uwagę na to, jak zachowuje się Piotr Stokowiec, bo rzeczywiście on jakby chciał obudzić swoich podopiecznych. Był taki fragment meczu, w którym Lechici absolutnie zdominowali Lechię Gdańsk, jakby ta Lechia była zupełnie nieobudzona. No to tak ich zmotywował, tak ich pobudził, że tutaj tak podostrzyli, że z boiska wyleciał już Konrado po czerwonej kartce za faul na Jakubie Moderze. Mamy ostatnią zmianę w drużynie Lecha Poznań. Brawami żegnany Pedro Tiba. Nie wiem, czy brawami witany też Carlo Muchar, który na boisku się melduje. No w każdym razie na pewno nie słyszę żadnych gwizdów. To dobrze, Carlo Muchar dokończy to dzisiejsze spotkanie. To już doliczony czas gry tego meczu. 35. kolejka. 3-2, przypominam, dla Lecha Poznań. I kolejarz jest pod bramką Duszana Kucjaka. Będzie szukał tego gola, który już chyba zagwarantuje mu 3 punkty w tym dzisiejszym spotkaniu. Po prawej stronie boiska jest Robert Gumny, ale nie spieszy się poznaniakom. Oni tutaj będą spokojnie szanować tę piłkę. Wiedzą, że grają jednego więcej, że tutaj zdecydowanie więcej sił będą musieli goście z Gdańska zostawić w tych ostatnich fragmentach, że będą musieli więcej nabiegać, ale nie może tak tracić piłek Jakub Moder. No i teraz mają dużo szczęścia podopieczni Dariusza Żurawia, że pogubili się także przy jezdni. Dużo przypadków w tych ostatnich fragmentach. Chyba niepotrzebnie. Warto byłoby jednak uspokoić grę, tak jak teraz podanie do Jakuba Kamińskiego. Przed pole karne wybiega Duszan Kucjak i to była bardzo dobra decyzja. Był szybciej przy piłce niż Jakub Kamiński. Ale jeszcze tam powalczyli poznaniacy. Jeszcze Carlo Muchar do Jakuba Kamińskiego. Nie było spalonego, ale nie było też dokładnego podania od Carlo Muchara. A to byłaby podstawa do tego, żeby liczyć na to, że z tej akcji uda się uzyskać coś więcej. Kończy się już powoli ten doliczony czas gry. Kończy się to spotkanie 3-2, ale jeszcze musimy tutaj poczekać na ten ostatni gwizdek. Jeszcze musimy tutaj poczekać na to, żeby nie wystrzelić z radości szampany, żeby obwieścić światu, że coraz bliżej są podopieczni trenera Dariusza Żurawia zakwalifikowania się do eliminacji Ligi Europy. Będzie jeszcze tylko punkciku brakowało, o ile dzisiaj uda zdobyć 3, a Lechia będzie miała jeszcze ostatnią szansę być może na to, by doprowadzić do wyrównania. Duszan Kucjak długo celebruje ten moment wznowienia gry. Piłka jeszcze na połowie gdańskiej Lechii, ale wszyscy zawodnicy, nie licząc właśnie wykonującego stały fragment Kucjaka pod polem karnym Miłosza Mleczki. Jest to głębokie dośrodkowanie, trzeba uważać i może wyjść z kontratakiem, ale nie ma planów wyjścia z kontrą, są plany obronne, dośrodkowanie Kubickiego, dokładne do Łukasza Zwolińskiego, on szuka sobie tam miejsca na to, by być może uderzyć, uwaga, niebezpiecznie, jest ten strzał na bramkę lewą nogą i możemy odetchnąć z ulgą, bo Łukasz Zwoliński tylko nabrał powietrza w płuca, głęboko sobie westchnął to powietrze, gwałtownie wypuścił, jakby rozpamiętując to, że za wysoko uderzył w kluczowej być może sytuacji. Kto wie, czy to nie był ostatni strzał w tym meczu na bramkę. Jeszcze sędzia Krzysztof Jakubik tego spotkania nie kończy, ale bardzo długo zbiera się do wykonania tej piątki Miłosz Mleczko. Teraz no, jeszcze sobie przestawi piłkę w inne miejsce, jakby zrezygnował z tego, że ta kępka trawy, na której ta piłka leżała, nie była odpowiednia. Czy skończy ten mecz Krzysztof Jakubik? Jeszcze pozwala grać. Jeszcze jedna akcja Lecha Poznań. Jakub Kamiński tam otoczony przez dwóch rywali utrzymuje się w dalszym ciągu przy piłce. Powalony. I czy to jest koniec? Tak, to jest koniec. Ostatni gwizdek sędziego w tym dzisiejszym spotkaniu. Gratulują sobie piłkarze poznańskiego Lecha Poznań, bo mogą sobie czego gratulować. Wygrali z gdańską Lechią. Zrewanżowali się jej za porażkę w półfinale Pucharu Polski. Choć nie jest to pewnie rewanż, który by wszystkich na stadionie satysfakcjonował, bo on finału już nie wróci. Ale wróciły nam nieco humory i nastroje. Jeden punkt wystarczy piłkarzom poznańskiego Lecha, aby zapewnić sobie miejsce na podium piłkarskiej ekstraklasy. Oczywiście Mistrzostwa Polski Lechici już nie zdobędą, ale jeszcze mają szansę znaleźć się albo na drugim, albo na trzecim stopniu tego podium. Po dzisiejszym remisie Śląska-Wrocław z Pogonią 2-2 ten dystans rzeczywiście trochę się zwiększył dzięki zwycięstwu kolejorza nad gdańską Lechią 3-2. Ostatecznie przypomnijmy, prowadzenie już w piątej minucie po bardzo ładnie wykonanym rzucie wolnym przez Daniego Ramireza 1-0. Później 22 minuta po wrzutce Kuba Modera do siatki trafia go Robert Gumny, jest 2-0, ale w 42 minucie po strzale Hajdariego łapią kontakt gracze gdańskiej Lechii. Wprawdzie jeszcze przed przerwą Kamil Jóźwiak zdobywa gola trzeciego dla poznaniaków i jest 3-1, ale z kolei tuż po przerwie znów łapią ten kontakt gracze z Gdańska. Zegomesz trafia do siatki 3-2. No i pod względem bramkowym już się nic więcej nie wydarzyło, choć akcji ciekawych z jednej i z drugiej strony na pewno do końca tego spotkania nie brakowało. Chwaliliśmy Lecha za pierwszą część spotkania, musimy trochę zganić za drugą. Zbyt dużo dzisiaj było niedokładności, błędów, zwłaszcza w tyłach, które skutkowały niebezpiecznymi akcjami pod bramką Miłosza Mleczki. No ale na szczęście z przodu, tak jak to Lech nas przyzwyczaił, te bramki jednak padały i było ich więcej niż tych po stronie straconych. Wojtku, tak ładnie podsumowałeś to spotkanie, że ja w zasadzie nic więcej już do dodania nie mam. Przedstaw się. Powiem tylko, że transmisję zrealizował Jacek Frączek, a komentowali dzisiejsze spotkanie Wojciech Bernard i Dawid Cytrowski. Oddajemy głos do studia przy Berwińskiego. Piłka nożna na żywo na antenie Radia Poznań. Sponsorem transmisji meczu jest Swogo, lider w produkcji agregatów prądotwórczych. Na transmisję z meczu zaprosił Powiat Poznański. Dwadzieścia trzy minuty po godzinie 19:00. Polskie Radio Poznań, specjalne wydanie audycji w sportowym rytmie. Dziękujemy naszym komentatorom za relację z meczu Lecha z Gdańską Lechią. Zwycięstwo Kolejorza 3-2, a następna transmisja na naszej antenie już w środę o 20:30, gdy Kolejorze zagra pod Wawerem z drużyną Krakowi. A u nas już za chwilę będzie o futbolu w regionalnym wydaniu. Jeśli chodzi o piłkarską drugą ligę, czyli jeszcze szczebel centralny, to oczywiście mamy tam swojego przedstawiciela, to rezerwy Lecha Poznań pod wodzą trenera Rafała Latowskiego, w tym sezonie broniące się przed spadkiem z drugiej ligi i bardzo cenne wczoraj zwycięstwo, wczoraj wieczorem na stadionie w Pruszkowie z tamtejszym Zniczem. Młodzi Kolejorze wygrali 2-1. W 42 minucie prowadzenie dla drużyny poznańskiego Lecha zdobył Filip Szymczak, później do wyrównania doprowadził Patryk Czarnowski. Grali Lechici nawet w osłabieniu, ale decydujące gole w 63 minucie Pawła Tomczyka i rezerwy Kolejorza pokonały w Pruszkowie ekipę Znicza 2-1. W innych meczach 31 kolejki drugiej ligi piłkarskiej Górnik Łęczna przegrał z Pogonią Siedlce 2-3, Olimpia Elbląg uległa Skrze Częstochowa 1-2, Błękitni Stargard ulegli Stali Rzeszów 0-1, Bytowia pokonała Legionowie 4-3, Gryf Wejherowo przegrał z Garbarnią Kraków aż 0-4. Rycowia zemisowała z Górnikiem Polkowice 1-1. Stalowa Wola pokonała toruńską Elanę 5-1 i w dzisiejszym meczu, no niemal na szczycie tabeli, GKS Katowice zremisował z Łódzkim Widzewem 1-1. Zerkamy właśnie na drugoligową tabelę. Tam na czele drużyna Górnika Łęczna, która ma 58 punktów. Na drugim miejscu jest Łódzki Widzew 56 punktów. Dwa pierwsze miejsca premiowane bezpośrednim awansem do pierwszej ligi. Na trzeciej pozycji jest drużyna GKS-u Katowice, która ma punktów 55. No i ciekawie także na dole tabeli cztery drużyny w strefie spadkowej. To Znicze Pruszków, który ma 40 punktów, Elana Toruń 37, Legionowia już spadła 24 punkty i Gryf Wejherowo 14 punktów. A gdzie są rezerwy Kolejorza? Obecnie na miejscu 13. Na koncie drużyny trenera Ulatowskiego 43 punkty. Na miejscu 14 są Błękitni Stargard, którzy mają punktów 41. No ale tak, żeby spojrzeć w górę, to Lech traci na przykład do 9 miejsca, które zajmuje Garbarnia, tylko 1 punkt, a więc to utrzymanie jest coraz bliżej, tym bardziej, że już następna kolejka 32 w najbliższą środę o 17 we Wronkach. Rezerwy Kolejorza zmierzą się z ostatnim w tabeli Gryfem Wejherowo. A propos piłki nożnej regionalnej, to zapraszam na najbliższe wydanie audycji, która nazywa się Debata Sportowego Lata w czwartek o 18:30 o finiszu lig zawodowych i o początku rozgrywek już nowego sezonu w futbolu regionalnym. Porozmawiamy z wiceprezesem Wielkopolskiego Związku Piłki Nożnej, panem Rafałem Ratajczakiem. Tyle o futbolu. Trwa rywalizacja w żużlowej Ekstralidze. Zakończyło się pierwsze dzisiejsze spotkanie piątej kolejki Ekstraligi. Włókniarz Częstochowa przegrał z Motorem Lublin 43-47. O 19:15 rozpoczęło się spotkanie Falubazu Zielona Góra ze Stalą Gorzów. Po dwóch wyścigach wygranych 5-1 zespół z Zielonej Góry prowadzi 10-2. Przypomnę, że w pierwszej lidze Ostrowia wygrała z Polonią Bydgoszcz 53-37, a Orzeł Łódź wygrał z Lokomotywem Dyneburg 57-33. Dwie minutki muzycznego oddechu przy piosence, a później już o siatkówce i o koszykówce. 19.30 na zegarach, jeszcze przez pół godziny na antenie Radia Poznań audycja w sportowym rytmie. Teraz o siatkówce, o kobiecej siatkówce. Agnieszka Konkolewska to pochodząca z Poznania kapitan reprezentacji Polski siatkarek. Ostatnie dwa lata spędziła za granicą, ale po dwóch sezonach wraca do kraju. Będzie od sezonu 2020-2021 bronić barw Chemika Police, najlepszego polskiego zespołu. Ale o swoich korzeniach, także siatkarskich, Agnieszka Konkolewska nie zapomina i w tym tygodniu odwiedziła swoje młodsze koleżanki z macierzystego klubu z Energetyka Poznań. To mój pierwszy klub, w którym zaczynałam. Zawsze to będę podkreślała, zawsze to podkreślam. No i cieszę się, że to wszystko idzie do przodu, bo jak ja zaczynałam, to ani hala tak nie wyglądała, boisko, szatnie. Na pewno były dużo trudniejsze warunki. Teraz te młode dziewczyny mają lepsze warunki, no i mam nadzieję, że też będą miały lepsze wyniki. Lepsze warunki, lepsze wyniki, no i też doskonałe przykłady. Pani, przykład Maryny Pleśnierowicz, która też przecież wyszła stąd. Tak, no na pewno myślę, że dla nich, jak widzą, że ktoś, kto tutaj też trenował, gdzieś tam zaszedł, to jest taka dodatkowa motywacja i mam nadzieję, że też będą podążać tą drogą, na pewno ciężką, ale przynoszącą satysfakcję. Występując jakiś czas temu przed laty tutaj w tej, no nie ukrywajmy, dosyć specyficznej hali przy ulicy Bokowskiej, spodziewała się pani, że gdzieś z tej hali może wypłynąć na największe sale? Nie, jak tutaj grałam jako mała dziewczynka, gdzieś czerpałam ogromną radość z tej gry w siatkówkę, było to dla mnie coś naprawdę fajnego, ale nigdy nie miałam takich ogromnych marzeń, że aż tak daleko zajdę. Postanowiła pani po dwóch latach spędzonych we Włoszech wrócić tutaj do kraju, co sprawiło, że taka, a nie inna decyzja? Zawsze chciałam spróbować gry we Włoszech. Uważam, że jest to najlepsza liga na świecie, także cieszę się, że mogłam tego spróbować, że mogłam spełnić swoje marzenie. Ale teraz stwierdziłam, że szukam czegoś nowego. Nie mam jeszcze Mistrzostwa Polski, więc to jest cel na ten sezon. Nie ma co owijać bawełnę, jest to klub, który walczy o najwyższe cele i ja właśnie stwierdziłam, że chcę też walczyć o to mistrzostwo. W jednym z wywiadów powiedziała pani, że pobyt we Włoszech zmienił panią nie tylko jako zawodniczkę, ale także jako człowieka. Zostawiając tutaj rodzinę, znajomych, tak naprawdę wszystko. Poleciałam tam, aby realizować siebie, swoje cele, swoje marzenia, ale życie tam samemu, gdzie nie ma ani nikogo, z kim można porozmawiać po polsku, ani nikogo znajomego, ani nikogo z rodziny, nie jest najłatwiejsze. Ja jestem człowiekiem, który bardzo żyje ściśle w relacjach z ludźmi. Tego myślę, że mi tam brakowało. To miałam na myśli. Kończąc ten wątek klubowy, jest może taka szansa, że po latach zakończy pani swoją karierę tutaj, być może w ekstraklasowym Energetyku Poznań? Tak, ja cały czas śledzę poczynania Energetyka, kibicuję temu mojemu pierwszemu klubowi, wierzę w to, że uda się w końcu wywalczyć ten awans do ekstraklasy. No i mam nadzieję, że wtedy faktycznie, no jeszcze nie myślę o zakończeniu kariery, ale że za kilka lat uda się jeszcze tutaj raz zagrać. Drugi wątek, który musi pojawić się w naszej rozmowie, to reprezentacja. Nie uczestniczyła pani z gronem innych tych najlepszych zawodniczek w zgrupowaniu. Był czas odpoczynku, takiego trochę uspokojenia się po tym całym koronawirusowym zamieszaniu? Tak, w końcu był czas na odpoczynek i fizycznie, i psychicznie. Myślę, że dla mojego ciała to naprawdę był ten upragniony czas, bo już od 8 lat, jak liczyłam, to była zawsze reprezentacja, klub, reprezentacja i tego czasu na regenerację było naprawdę bardzo mało. Teraz młodsze dziewczyny miały szansę na pokazanie się i w tych meczach sparingowych z Czeszkami i na treningach w Szczyrku. Myślę, że wszyscy są zadowoleni z tego. 12 lipca zaczyna się drugie zgrupowanie. Już z waszym udziałem? Nie, cały czas te same dziewczyny będą brały udział w grupowaniach, a ja 13 lipca zaczynam już z Chemikiem Police przygotowania do sezonu. To na pewno sytuacja jest nietypowa dla każdego, nie tylko w siatkówce, nie tylko w sporcie. No my mamy nadzieję, że ta liga się zacznie, mamy nadzieję, że z kibicami, bo to też jest kolejna kwestia. Na razie wszystko jest na dobrej drodze, aczkolwiek mówi się o drugiej fali zachorowań. My przygotowujemy się do tego sezonu najlepiej jak potrafimy i teraz jesteśmy w domach i w tym zbliżającym się czasie już razem, a co przyniesie przyszłość, na to nie mamy wpływu. Ze znakomitą polską siatkarką, kapitanem naszej narodowej reprezentacji, poznanianką Agnieszką Konkolewską, rozmawiał Wojciech Bernard. Mamy dwie ekstraklasowe drużyny w żeńskiej siatkówce. Wystartuje sezon 23 września. To oczywiście Energa MKS Kalisz oraz Enea PTPS Piła. Jeśli chodzi o tę męską koszykówkę, to naszym wielkopolskim jedynakiem w elicie pozostaje wciąż tylko i wyłącznie drużyna BM Slem Stali Ostrów Wielkopolski. Teraz jeszcze dołączył inny sponsor tytularny Arget BM Slem Stal Ostrów Wielkopolski. Ta ekipa będzie się w sezonie 2020-2021 nazywać początek sezonu w Ekstraklasie.